ต่อไปนะคำว่าเจตนาศีลเนี่ยนะครับเจตนาศีลอันนี้คือตัวศีลนะครับคืออันนี้กล่าวตามวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคอ้างปฏิสัมภิธามรรคในศีลมัญญายานที่พระสารีบุตรถามว่าอะไรคือศีลท่านก็ตอบว่าเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลเจตนาศีลคือเจตนาที่เว้นจากนะเจตนาที่เกิดจากทำให้งดเว้นละกายทุจริตวจีทุจริตนี่เรียกว่าเจตนาศีลนี่อย่างที่หนึ่งนะครับเจตนาศีลนี่แบ่งออกเป็นสองอย่างเจตนาที่ละกายทุจริตละทุจริตนะครับคือกายทุจริตวจีทุจริตและเจตนาที่ตั้งใจประพฤติวัดต่างๆมีอาจารยวัดอุปชายวัดเป็นต้นนะครับคือวัด14เสขียวัดขันธกะวัดเจตนาที่ตั้งใจประพฤติวัดหรือประพฤติตามศีลที่พระองค์ทรงให้ทำนะเจตนาที่ตั้งใจประพฤติตามธรรมะเหล่านั้นนั้นทั้งหมดชื่อว่าเจตนาศีลนะครับนี่คือเจตนาศีลก่อนต่อไปเจตสิกศีลนะครับเจตสิกศีลเนี่ยตัวเจตสิกศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหรือวีรตี3นั่นเองนะครับวีรตี3นั่นแหละชื่อว่าศีลนะครับสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคืออันนี้เรียกว่าเจตสิกศีลนะครับนี่ในที่1นะครับเจตสิกศีลนี่มี2ในอีกเหมือนกันในที่1ในที่2คืออานัพิชาอัพยาปาทะก็เป็นเจตสิกศีลและก็สัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาก็เป็นเจตสิกศีลอันนี้เป็นเจตสิกศีลนะครับต่อไปสังวรศีลสังวรศีลเนี่ยนะครับสังวรมีอยู่5อย่างด้วยกันนะครับสังวร5คือ1ศีลสังวรนะครับศีลสังวร2สติสังวร3ญาณสังวร4ขันติสังวร5วิริยะสังวรนะครับศีลสังวรก็คือปาติโมกขสังวรศีลนั่นเองนะครับปาติโมกขสังวรศีลส่วนสติสังวรก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เป็นไปกับบาปอกุศลตามองเห็นใจไม่เป็นบาปหูได้ยินเสียงใจไม่เป็นบาปนะจมูกรู้กลิ่นใจไม่เป็นบาปลิ้นรับรู้รสใจไม่เป็นบาปกายรับกระทบโพธาภะอย่างใดใจก็ไม่เป็นบาปนึกคิดเรื่องอะไรใจก็ไม่เป็นบาปนะครับอันนี้เรียกว่าอินทรีย์สติสังวรหรือว่าอินทรีย์สังวรก็อันเดียวกันส่วนญาณสังวรก็ได้แก่ปัญญาที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีที่สามารถละกิเลสได้อันนี้ก็เรียกว่าญาณสังวรนะครับอันนี้ก็เป็นญาณสังวรขันติสังวรนั้นก็คือรับอารมณ์ใดๆใจก็ไม่โกรธเช่นนะครับคนที่มีความอดทนหรือรอได้โดยที่ไม่หงุดหงิดนะครับเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆก็ไม่โกรธเช่นหนาวเกินไปร้อนเกินไปสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดใจก็ไม่โกรธอันนี้ชื่อว่าขันติสังวรแต่ไม่ใช่นั่งหงุดหงิดนะนั่งหงุดหงิดชื่อว่าไม่มีขันติคือเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆใจก็ไม่เกิดโทสะนะอันนี้เรียกว่าขันติสังวรส่วนวิริยะสังวรนั้นก็คือเพียรกำจัดอกุศลเพียรกำจัดอกุศลวิตกคิดเป็นบาปก็เพียรกำจัดไอ้ความคิดอันนั้นนะครับคิดเป็นบาปเป็นไปกับกามวิตกก็เพียรกำจัดความคิดอันนั้นคิดเป็นไปกับโทสะก็เพียรกำจัดไอ้ความคิดที่เป็นโทสะอันนั้นออกไปนะครับเป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพียรกำจัดออกไปอันนี้เรียกว่าวิริยะสังวรหรือถ้าเราจะสงเคราะห์อันนี้ลงจตุปริสุทธิศีล4ประการก็ได้นะครับศีลสังวรก็คือปาติโมกขสังวรนะครับสติสังวรก็คืออินทรีย์สังวรญาณสังวรก็คือปัจจยสันนิสิตศีลนะครับปัจจยสันนิสิตศีลเป็นญาณสังวรส่วนวิริยะสังวรก็คืออาชีวปาริสุทธิศีลขันติสังวรนี่ไปรวมอยู่ในทั้งหมดเลยนะครับขันติสังวรนี่ไปแทรกอยู่กับศีลอื่นๆทั้งหมดถ้าขาดขันติเสียอย่างศีลสังวรก็ปาติโมกขสังวรก็รักษาไม่ได้ถ้าขาดความอดทนอินทรีย์สังวรก็มีไม่ได้ถ้าขาดความอดทนที่จะพิจารณาปัจจัย4ก็เป็นไปไม่ได้ถ้าขาดความอดทนหรือขันติอาชีพก็จะไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสังวร5นั้นจึงเป็นศีลตัวสังวร5คือตัวศีลตัวสติตัวญาณตัวขันติตัววิริยะพวกนี้เป็นศีลนะครับเรียกว่าสังวรศีลต่อสุดท้ายอวีติกมะศีล อวีติกมะศีลเน้นไปที่การไม่ล่วงละเมิดออกมาทางกายทางวาจาของผู้ที่สมาทานสมาทานแล้วกุศลเจตนาอันนั้นเนี่ยนะรักษาไม่ให้ล่วงละเมิดออกมาทางกายทางวาจาอันนี้ชื่อว่าอวีติกมะศีลเช่นไม่ล่วงละเมิดในการทำปาณาติบาตไม่ล่วงละเมิดทำอธินาทานพอประสบกับเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นที่จะให้เป็นบาปอกุศลไอ้อวีติกมะศีลก็จะเกิดขึ้นมาสกัดไม่ให้ล่วงไปกับบาปอกุศลอันนี้เรียกว่าอวีติกมะศีลจตุปริสุทธิศีลเนี่ยนะฮะอมความถึงเจตนาศีลด้วยนะอมเจตสิกศีลอมสังวรศีลอมอวีติกมะศีลด้วยสังวรนี้มี5ใช่ไหมครับข้อ1ศีลสังวรข้อ2สติสังวรข้อ3ญาณสังวรข้อ4ขันติสังวรข้อ5วิริยะสังวรเนี่ยนะศีลสังวรก็เท่ากับปาติโมกขสังวรสติสังวรเท่ากับอินทรีย์สังวรญาณสังวรก็คือปัจจยสันนิสิตศีลวิริยะสังวรคืออาชีวะปาริสุทธิศีลทีนี้ถามว่าไอ้ขันติไปแขวนไว้กับอะไรล่ะศีลคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลมีลักษณะว่าลักษณะของศีลเหล่านี้คือไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาหรือที่เรียกว่าตั้งมั่นทางกายวาจาไม่ล่วงละเมิดไม่เกลื่อนกลนไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและต่อไปคือลักษณะของเขาคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอันนี้คือลักษณะของศีลกิจของศีลคือกำจัดความทุศีลนะครับกิจจดกิจจรบเนี่ยนะครับกำจัดความทุศีลกำจัดความชั่วทางกายทางวาจาออกไปแล้วถึงพร้อมด้วยธรรมะที่หาโทษไม่ได้ถ้ามีศีลนะจะไม่มีโทษนะครับกายวาจาใจที่กายวาจาใจที่ไม่มีโทษที่บัณฑิตทั้งหลายเขาไม่ติไม่เตียนส่วนศีลนั้นมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจเป็นอาการปรากฏมีหิริโอตตปะเป็นเหตุใกล้นะครับในศีลเหล่านั้นเนี่ยนะครับอานิสงส์ของศีลเนี่ยน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับนำมาซึ่งอวิปฏิสารเป็นต้นสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นศีลเหล่านี้นี่ก็มีสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเป็นอานิสงส์ผู้มีศีลย่อมมีทรัพย์ผู้มีศีลเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ผู้มีศีลนี่นะครับเป็นธรรมะเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นคุณในเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่พระนิพพานหรือศีลนี่เรียกบันไดสวรรค์และประตูนิพพานอันนี้เป็นอานิสงส์ของศีลทีนี้ศีลเหล่านั้นเนี่ยนะครับยังมาจัดประเภทนับมาเป็นศีลเนี่ยนับ1ก็ได้นะนับ2นับ3นับ4นับ5ก็ได้ศีลนับ1คือศีลนะนะครับศีลนะที่ว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงนั่นแหละศีลนับ2ก็ได้เช่นจารีตศีลกับวาริตศีลจาริตศีลวาริตศีลอภิสมาจาริกศีลอธิพรหมจาริกศีลหรือว่าอะไรอีกวิรติศีลอวิรติศีลนะครับโลกิยะศีลโลกุตระศีลไอ้พวกนี้เป็นศีลหมวด2ศีลหมวด3ก็คือเช่นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยศีลเนี่ยนะครับนะอันนี้เรียกว่าศีลหมวด3ศีลหีนศีลมัชฌิมศีลปณีตศีลอันนี้ก็ศีลหมวด3เป็นต้นนะครับศีลหมวด4ก็ได้แก่จตุปาริสุทธิศีลนะครับจตุปาริสุทธิศีลนะครับหรือว่าศีลที่เป็นหานภาคิยะทิติภาคิยะวิเศษภาคิยะนิเพทภาคิยะศีลอันนี้เรียกว่าศีลหมวด4ธรรมะที่ทำให้สำเร็จนะครับปาติโมกขสังวรเนี่ยสำเร็จด้วยธรรมะคืออะไรครับสำเร็จด้วยศรัทธานะคนที่มีศรัทธานะจึงจะรักษาปาติโมกขสังวรศีลได้หรือคนที่มีวิริยะคนที่มีความเพียรนะครับจึงจะรักษาปาติโมกได้สองอินทรีย์สังวรนี่สำเร็จด้วยสติปัจจยสันนิสิตศีลสำเร็จด้วยปัญญานะครับอาชีวะสำเร็จด้วยความเพียรนะทีนี้ก็คือฝั่งเท่ากับสังวรศีลนั่นเองนะครับเหมือนกับสังวรศีลแล้วความบริสุทธิ์ของจตุปริสุทธิศีลนะครับปาติโมกขสังวรถ้าล่วงละเมิดแล้วแสดงนะครับจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงนะครับถ้าอินทรีย์สังวรล่วงละเมิดแล้วนะครับตามองเห็นใจเป็นบาปทำไงครับอธิษฐานบริสุทธิ์ด้วยการอธิษฐานการสมาทานว่าจะไม่คิดแบบนี้อีกต่อไปนะครับจะไม่ปล่อยให้ไอ้ความแนวความคิดแบบนี้เกิดอีกอันนี้เรียกว่าสำเร็จด้วยการอธิษฐานถ้าปัจจยสันนิสิตศีลสำเร็จด้วยการพิจารณานะครับพิจารณาหรือปัจเจกนั่นเองสำเร็จด้วยการปัจเจกส่วนวิริยะสังวรศีลสำเร็จด้วยการ สแสวงหานะครับปริเยตินะครับปริเยติสุทธิบริสุทธิ์ได้ด้วยการสแสวงหาเพราะฉะนั้นนี่คือเกี่ยวกับเรื่องศีลนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะให้ดีถ้าเกี่ยวกับเรื่องศีลควรตั้งคำถามว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองของศีลอะไรเป็นความผ่องแผ้วของศีลถ้าทุศีลแล้วมีโทษอย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ฝากไว้นะครับที่ควรไปใคร่ครวญไปเพ่งไปพิจารณาต่อไปนี่ก็เลยเวลาแล้วครับขออนุโมทนาด้วยนะครับสมุปบาทนั้นเป็นชื่อของอะไรครับคำว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อของนะมีอยู่สองคำนะมีสองคำคือปฏิจจสมุปปาทะนะครับกับปฏิจจสมุปปนธรรมสมุปปนธรรมคำว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นชื่อของปัจจัยนะครับสรุปแล้วเท่ากับปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นครับปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อของปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นคำว่าปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นชื่อของปัจจยุบันหรือผลของปัจจัยนะครับปัจจัยยังสิ่งใดให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าปัจจยุบันนะหรือว่าผลธรรมที่เกิดขึ้นนั่นแหละชื่อว่าปัจจยุบันเพราะฉะนั้นปัจจยุบันก็คือผลของปัจจัยมีอะไรบ้างครับมีสังขารเป็นต้นนะครับมีสังขารเป็นต้นถ้าอวิชชาเป็นปฏิจจสมุปบาทสังขารก็เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมถ้าสังขารเป็นปฏิจจสมุปบาทวิญญาณก็เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคำว่าปฏิจจสมุปปนธรรมก็คือธรรมที่เกิดจากปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะครับธรรมที่เกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นคำว่าปัจจัยก็คือสิ่งที่ช่วยอุปการะให้ผลเกิดขึ้นได้เหตุเกิดขึ้นเพราะผลใดนะครับเหตุที่ทำให้ผลใดเกิดขึ้นผลนั้นชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมหรือไอ้ตัวที่ทำให้ผลเกิดตัวนั้นเป็นชื่อของปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิจจสมุปบาทกับปฏิจจสมุปปนธรรมนั้นเป็นธรรมะที่น่าใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารู้สองคำนี้เท่ากับรู้อริยสัจนั่นเองรู้อริยสัจอริยสัจข้อต้นคืออะไรครับปฏิจจสมุปบาทเท่ากับสมุทัยสัจนะครับเท่ากับสมุทัยสัจปฏิจจสมุปปนธรรมเท่ากับทุกขสัจความไม่เป็นไปของธรรมะ2ประการเนี่ยนะชื่อว่านิโรธสัจจะข้อปฏิบัติเพื่อรู้นิโรธเรียกว่ามรรคสัจจะนะครับเขาบอกว่าผลมีสังขารเป็นต้นนะครับบอกว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยเคยได้ยินไหมสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยคำว่าสิ่งนี้เป็นชื่อของสังขารเป็นต้นมีเพราะสิ่งนี้คืออวิชชาเป็นต้นนะครับหรือว่าสิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้หมดไปเพราะสิ่งนี้หมดไปหรือสิ่งนี้ดับไปเพราะสิ่งนี้ดับไปเช่นสังขารดับเพราะอวิชชาดับนะครับธรรมะพวกนี้เป็นธรรมะประเภทอริยสัจนะครับอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็ภพอวิชชาองค์ธรรมได้แก่อะไรครับโมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกับอกุศลจิต12สังขารได้แก่เจตนาเจตสิกนะครับเจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิต29ดวงนะครับเจตนาที่เป็นโลกิยะเจตนา29ดวงคำว่าวิญญาณได้แก่วิบากจิตนะครับเวบากจิตเท่าไหร่ครับ32ดวงคำว่านามกับรูปนี่นะครับนามได้แก่เจ จตสิกนะครับเจตสิกทั้งหมดที่เป็นนามขันธ์3คำว่ารูปได้แก่กัมมะชรูปใน1ใน1ก็คือจิตตะชรูปที่มีนามที่มีวิบากจิตเป็นปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่านามได้แก่เจตสิกที่ประกอบ35ดวงนะครับ35เว้นวีรตีเจตสิกนะฮะส่วนรูปนั้นก็ได้แก่กัมมชรูปและจิตตชรูปคำว่าสลายตนะได้แก่ประสาทรูป5นะครับประสาทรูป5และก็วิบากจิต32นะครับวิบากจิต32ส่วนภาษาได้แก่ภาษาเจตสิกที่เกิดร่วมกับวิบากจิต32เวทนาได้แก่เวทนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับวิบากจิต32ส่วนตัณหาได้แก่โลภะเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภะมูลจิต8อุปาทานได้แก่ทิฏฐิเจตสิกกับโลภะเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภะมูลจิต8เหมือนกันภพได้แก่ภพนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเจตนา29นะครับเจตนาเจตสิก29แล้วก็วิบากกรรมชรูปนะครับกรรมชรูปที่จะเกิดต่อไปก็เป็นชื่อของภพเหมือนกันวิบากกรรมชรูปก็เป็นชื่อของภพนี่คือโครงสร้างหลักเป็นลักษณะนี้นะครับงั้นโครงสร้างหลักนั้นไม่ท่องก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจำได้นะครับสรุปว่าต้องจำให้ได้ไม่ต้องท่องก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าจำได้นี่ต้องได้ถ้าจำไม่ได้นะครับโยงไปโยงมาแล้วก็งงไปหมดเลยโอ้โหท่านพูดลึกซึ้งมากว่างั้นโยมไม่รู้เรื่องเลยจะตำหนิหรือชมก็ไม่รู้อ่ะนะมาดูใหม่ว่าครั้งก่อนๆเราก็พูดในลักษณะศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิพอสมควรนะครับเพื่อมาเชื่อมกับปฏิจจสมุปบาทนะฮะจะขอย้อนมาที่ชาติวิบากนะครับส่วนที่เป็นเรียกว่าชาติวิบากนะฮะส่วนที่เป็นชาติวิบากนั้นได้แก่อะไรครับวิญญาณนะวิญญาณที่จะเกิดขึ้นนั้นบางทีวิธีแสดงปฏิจจสมุปบาทของพระผู้มีพระภาคไม่ได้แสดงนัยยะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก็บอกว่ากายนี้เกิดจากอาหารนะครับอาหารมี4อย่างว่างั้นเถอะอาหารมี4อย่างคือกัพพลิงกราหารภาษาหารมโนสังเจตนาหารและวิญญาณอาหารนะครับกัพพลิงกราหารก็คืออาหารคือคำข้าวที่กลืนเข้าไปทั้งหยาบบ้างละเอียดบ้างภาษาหารได้แก่ผัสสะคือผัสสะเจตสิกที่กระทบในตาหูจมูกลิ้นกายใจมโนสัญเจตนาหารได้แก่เจตนาเจตสิกนะครับส่วนวิญญาณอาหารได้แก่จิตนะอาหาร4อย่างนี้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกนะครับเพื่อให้สัตว์โลกเนี่ยให้สัตว์ดำรงอยู่ได้เพื่อตามอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ทีนี้พระองค์ก็ถามว่าเอ้าแล้วอาหารมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นนิธรรมสรุปว่าเหตุของอาหารทั้ง4ประการคืออะไรคือตัณหาเขาว่ากันปัจจัยของอาหารคือตัณหาถามว่าตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยครับถ้าตัณหานะถ้าตารางอันนี้บอกว่าตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นสมุทัยมีวิเวทนาเป็นนิทานมีเวทนาเป็นแดนเกิดนะครับเอาแล้วผัสสะล่ะเวทนาล่ะมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีผัสสะผัสสะก็มีสลายตนะสลายตนะก็มีนามรูปนามรูปก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยนะครับแล้ววิญญาณล่ะมีอะไรเป็นปัจจัยครับถามว่านามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยบอกมีวิญญาณเป็นปัจจัยเอาแล้ววิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยล่ะมีนามรูปเป็นปัจจัยนะเพราะฉะนั้นนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนะย้อนกลับไปอีก นะครับย้อนกลับไปอีกอันวิธีถอนวงจรอันนี้ก็คืออยู่ที่อันนี้อย่างเดียวนะครับมันอุปสรรคที่เราจะต้องกำจัดให้ได้คืออันนี้นะครับต้นตอแห่งวัฏทุกข์ทั้งหมดถ้าละสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้คือสมุทัยศาสตร์หรือที่เรียกว่าตัณหาถ้าละโลภะหรือตัณหาไม่ได้เกมนี่ยาวแน่นะครับชีวิตของเราเนี่ยยาวไม่มีจบมีสิ้นนะครับไม่มีจบมีสิ้นกันแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้อุบายเป็นเครื่องละตัณหานั้นจึงพยายามค้นคิดสูตรโดยประการต่างๆเพื่อที่จะกำจัดไอ้โลภะอันนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะกำจัดความโลภเพราะว่าไอ้ความโลภนั้นเป็นต้นตอแห่งวัฏทุกข์ทั้งหมดตัณหานี่นะฮะว่าตัณหาบางส่วนนี้ตัณหาที่เป็นปัจจัยแก่อุปาทานนี่เขาเรียกว่าตัณหาที่เป็นวัตตมูลนะครับมีชื่อว่าวัตตมูลส่วนตัณหานี่นะครับบางอย่างเขาเรียกว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งการแสวงหาแสวงหาเป็นเหตุแห่งการได้นะครับได้คือลาภนั่นเองนะครับเมื่อได้ลาภทำให้เกิดการวินิจฉัยทำให้เกิดการตกลงใจการตกลงใจก็ทำให้เกิดการรักษาปกป้องรักษาถ้ารักษาทำยังไงครับก็ต้องคนรักษาทำไงบ้างก็ต้องคุ้มกันดูแลถือสาตราถืออาวุธก็จะเกิดการแก่งแย่งเกิดการทะเลาะวิวาทเป็นต้นนะอันนั้นเขาเรียกว่าสมุทาจารุปันนะนะครับตัณหาที่เป็นสมุทาจารุปันนะซึ่งได้แก่ตัณหาที่เป็นเหตุแห่งการแสวงหาทั้งหมดเหล่านั้นก็มีเวทนานั่นแหละเป็นปัจจัยนะครับมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาทั้งสองประการด้วยกันข้อปฏิบัตินี่นะครับเพื่อละตัณหาที่เราขับเน้นหรือที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยนะก็คือสรุปเลยนะครับก็คืออธิศีลนะอธิจิตแล้วก็อธิปัญญานะครับเพราะว่าวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานะครับทั้งหมดนี้คืออะไรครับทั้งหมดเลยนี้คือทุกขสัตว์นะครับความอวิชชากับสังขารเนี่ยสงเคราะห์เป็นสมุทัยสัตว์นะครับเป็นสมุทัยสัตว์อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสิกขาแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า3อย่างประชุมกันเมื่อไหร่ก็จะเป็นเรียกว่าอริยมรรคหรือที่เรียกว่ามรรคสัตว์นะครับมรรคสัตว์เอาแล้วนิพพานอยู่ตรงไหนล่ะเคยเห็นนะอยู่ตรงไหนจะเอาตัวไปเห็นอยู่เรื่อยยกตนเทียมพระอริยะไม่ได้เพราะถามว่านิโรธสัตว์อยู่ที่ไหนก็นิโรธนี่คืออะไรนิโรธะเขาบอกว่านิแปลว่าไม่มีโรธะนี่แปลว่าห้องขังไอ้คำว่าขังอันนั้นก็เป็นชื่อของตัณหาอีกนั่นแหละเพราะอีกศัพท์หนึ่งของคำว่านิพพานนะฮะเมื่อกี้พูดถึงนิพพานใช่ไหมครับนะขอพูดถึงคำนี้หน่อยนะนิพพานนั้นอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นชื่อของความสงบความระงับความดับกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะอันนิพพานถ้าแยกเป็นศัพท์ก็คือมาจากคำว่านินิแปลว่าอะไรครับนิแปลว่าไม่มีวานะนะพอพานเนี่ยนะเป็นวแหวนเขาเรียกว่าวานะเป็นชื่อของตัณหาความสิ้นตัณหาความสิ้นตัณหาความสิ้นตัณหาอันนี้เนี่ยนะครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นมีลักษณะว่าสันติลักษณะสันติลักษณะนะครับซึ่ง อริยมรรคเกิดขึ้นนะครับโดยที่มีลักษณะอันนี้แหละเป็นอารมณ์เป็นอารมณปัจจัยแห่งอริยมรรคอริยมรรคที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วจึงจักสิ้นตัณหาได้นะเพราะนิพพานเหล่านี้นี่นะครับจึงไม่ต้องถามหาข้างในและก็ไม่ต้องถามหาข้างนอกนะครับถ้าอยู่ข้างในตัวเรานี่มันอยู่ตรงไหนอะตั้งแต่หัวจรดเท้านะจะได้ทรงจิตชำแรกเข้าไปตรงนั้นทันทีเลยนะ ถ้าหากว่ามันอยู่นอกตัวเราอยู่ที่ไหนล่ะจะได้รีบไปหานะน่าคิดนะถ้าอยู่ข้างในตัวนี้อยู่ตรงไหนล่ะจะได้คิดหาให้เจอเลยนะส่งความคิดซอกแซกเที่ยวค้นหาอ้าวถ้ามันอยู่นอกตัวอยู่ตรงไหนเนาะจะได้ขับรถไปหาครับจะได้เช่ารถเช่าราเมารถเมาราไปดูจะได้แบกบาดแบกกลดตามหาให้เจอเลยนะเป้าหมายคืออันนี้ก่อนนะครับเป้าหมายคือนิโรธสัตว์เพราะวิธีอธิบายนิโรธสัตว์อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะครับต้องอธิบายในลักษณะว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแห่งสังขารนะครับสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยถ้าดับอวิชชาเนี่ยซะสังขารจะมีไหมครับไม่มีไอความดับอวิชชาหรือว่าสำรอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะครับถ้าละอวิชชาได้โดยเด็ดขาดอันนี้เป็นชื่อของนิพพานนะครับเมื่อสำรอกอวิชชาได้โดยไม่มีส่วนเหลือนะฮะคำว่าสำรอกโดยไม่มีส่วนเหลือก็คืออาศัยอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจักสำรอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือเมื่ออวิชชาดับอะไรดับครับสังขารก็ดับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อปฏิบัติที่มากำหนดรู้สังขารทำปริญญาสามในสังขารนะครับละอวิชชาอันนั้นเป็นอริยมรรคนะครับที่ทำพระนิพพานให้แจ้งทีนี้แล้ววิญญาณล่ะครับวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยมีสังขารเป็นปัจจัยถ้าสังขารดับถ้าสังขารดับเนี่ยคำว่าดับนะครับศัพท์นี้อีกศัพท์หนึ่งเป็นชื่ออะไรครับนิโรธนะครับอวิชายตเวอเสสวิราคานิโรธาสังขารนิโรโธนะครับเมื่ออวิชาดับสำรอกโดยไม่มีเหลือนะครับนิโรธเนี่ยนะอวิชายตเวอเสสวิราคานิโรธาสังขารนิโรโธเมื่ออวิชาสับถูกสำรอกด้วยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลือถูกดับไปแล้วสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็จะดับนะครับคือดับอันนี้ครับนิโรธเนี่ยนะเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับเมื่อนามรูปดับสลายตนะก็ดับเมื่อสลายตนะดับผัสสะก็ดับเมื่อผัสสะดับเวทนาก็ดับเมื่อเวทนาดับตัณหาก็ดับเมื่อตัณหาดับอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับภพก็ดับเมื่อภพดับชาติก็ดับเมื่อชาติดับอะไรดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ก็จะดับทั้งหมดเลยนะครับถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งดับแต่ว่าข้อปฏิบัติเพื่อความดับตัณหานี่นะครับทุกอย่างต้องทำปริญญาสามหมดเลยสรุปแล้วนะครับข้อปฏิบัติจริงๆเนี่ยคืออธิปัญญาสิกขาคือทำปริญญาสามในทุกอารมณ์เขียนเลข3ไว้เลยนะครับจะได้เป็นตรานะต้องทำปริญญา3ในอวิชชาทำปริญญา3ในสังขารทำปริญญา3ในวิญญาณทำปริญญา3ในนามรูปทำปริญญา3ในสลายตนะทำปริญญา3ในผัสสะทำปริญญา3ในเวทนาทำปริญญา3ในตัณหาทำปริญญา3ในอุปาทานและทำปริญญา3ในนะครับชาติก็อยู่ที่วิญญาณอยู่แล้วนั่นก็เท่ากับกล่าวแล้วคำว่าปริญญาสามมีอะไรบ้างนะฮะปริญญาสามปริญญาสามนั้นเป็นชื่อของอธิปัญญาสิกขานั่นแหละอีกศัพท์หนึ่งอีกชื่อหนึ่งของอธิปัญญาสิกขาต้องมีฐานคนที่จะทำปริญญาสามได้ฐานอันนั้นก็คืออธิศีลสิกขาและอธิจิตสิกขานะครับอาทิศีลสิกขานั้นถ้าเป็นพระภิกษุก็คือเน้นจตุปาริสุทธิศีล4นะครับจตุปาริสุทธิศีล4ประการอธิจิตสิกขาอย่างน้อยที่สุดคนนั้นจะต้องเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้ถ้าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติไม่เป็นนี่นะครับเรื่องวิปัสสนาไม่ต้องมาพูดเลยเพราะอะไรเขายังไม่รู้เลยว่าเจ้าของเป็นใครนะครับ เขาไม่มีศรัทธาในพระตถาคตแล้วเนี่ยจะปฏิบัติธรรมของพระองค์ไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดอธิจิตสิกขาคือไตรสรณคมเนี่ยเขาต้องเห็นคุณแล้วนะครับหรือว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยนะครับถ้าใครเจริญไม่เป็นนี่ก็ถือว่าเต็มทีแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดพวกเราก็เจริญก่อนเรียนใช่ไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอรหังนี่แล้วแต่ใครพูดนะคำเดียวกันเนี่ยนะสัมมาสัมพุทโธภควาเนี่ยสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธแล้วแต่ใครพูดภควาก็เหมือนกันความซาบซึ้งของแต่ละคนแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอธิศีลและอธิจิตตะสิกขาอันนี้เปรียบเหมือนกับแผ่นดินนะครับซึ่งมีความสำคัญมากต่อการเกิดขึ้นของนะญาตปริญญาที่จริงคำว่าญาตปริญญาก็คือญาตนี่เขาบอกว่าบางแห่งเขาบอกว่าแปลว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วอะปริญญานี่นะครับปริถ้าแปลว่ารอบยาเนี่ยนะครับแปลว่ารู้ทีนี้ด้วยอำนาจของสนธินะครับมันก็ซ้อนยอหญิงเข้ามาอีกตวงที่เรียกว่าปริญญาเขาบอกว่ารอบรู้นะครับความรอบรู้หรือรู้รอบต้องรู้สิ่งนั้นๆจริงๆจึงจะชื่อว่ารู้รอบยกตัวอย่างเนี่ยนะเรารู้จักเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าเรารู้จักชื่อเขาเฉยๆเนี่ยถือว่าเรารู้รอบรู้ในคนคนนั้นหรือยังนะครับก็ยังอ่ะนะท่านแสดงว่ารู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับคนนั้นจริงๆเราจึงจะชื่อว่ารู้จักคนนั้นเห็นแค่หน้าตาเฉยๆก็ยังไม่ชื่อว่ารู้จักอะไรกันจริงๆเพราะฉะนั้นรู้จักก็คือรู้จักความเป็นมาเป็นไปรู้จักอายุรู้จักความเป็นอยู่รู้จักวงศาคณาญาติเป็นต้นเนี่ยนะจึงจะชื่อว่ารู้ในสิ่งนั้นๆจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าปริญญาก็คือรู้รอบหรือรอบรู้รู้รอบรู้ในธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดตามความเป็นจริงนะครับเช่นยกตัวอย่างว่ารอบรู้อวิชชาทั้งหมดตามสภาพที่เป็นจริงแห่งอวิชชาพร้อมทั้งปัจจัยแห่งอวิชชารู้อวิชชาพร้อมทั้งปัจจัยแห่งอวิชชานะครับอวิชชานี้เกิดจากปัจจัยได้บ้างครับอวิชชานี้เกิดจากปัจจัยคือเพราะอาสวะมีอวิชชาจึงมีอวิชชานี้เกิดจากอวิชชานะครับอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อวิชชาเรียกว่าอวิชชาสวะเป็นปัจจัยแก่อวิชชากามาสวะเป็นปัจจัยแก่อวิชชาทิฏฐาสวะเป็นปัจจัยแก่อวิชชาและภวาสวะเป็นปัจจัยแก่อวิชชาเขาบอกว่าการรู้จักอวิชชาพร้อมทั้งปัจจัยคืออาสวะทั้ง4อย่างนี้ชื่อว่ารู้ปัจจัยของอวิชชานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของญาตปริญญานะครับหรือว่ารู้จักสังขารสังขารคือเจตนาเนี่ยนะครับเรียกว่ารู้จักเจตนาทั้งหมดที่เคยกล่าวไปแล้วเนี่ยนะทั้งเจตนาที่เป็นโลภะเจตนาที่เป็นไปกับโทสะเจตนาที่เป็นไปกับโมหะเจตนาที่เป็นไปกับกุศลอาจจะขอยกตัวอย่างเอาเรื่องเจตนาเอาอย่างเดียวก่อนนะเอาอารมณ์คือสีเป็นอารมณ์สีเดียวนี่นะครับสีซึ่งเกิดจากสมุฏฐาน4เลยนะครับกรรมจิตอุตุและอาหารนะครับสีเกิดจากสมุฏฐาน4คือกรรมจิตอุตุและอาหารสีนี้เป็นอารมณ์ของเจตนากรรมได้ไหมครับสีในสีสมุฏฐานเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของเจตนากรรมได้ไหมยกตัวอย่างนะครับสีของอะไรดีนะเอาสีของฟันก็ได้เอายกตัวอย่างเอาสีของฟันเนี่ยนะเอาฟันเลยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเอาฟันมาเป็นตัวอย่างหรือผิวหนังก็ได้นะครับสีนี้เนี่ยนะครับเป็นอารมณ์ของโลภะมูลจิตได้ไหมครับนะสีเดียวเป็นอารมณ์ของโลภะมูลจิตก็ได้นะครับโลภะมูลจิตที่ยินดีในฟันเนี่ยนะครับยึดติดในฟันนั้นโลภะอันนั้นเนี่ยนะฮะมีลักษณะยินดีเป็นลักษณะติดใจเป็นลักษณะขณะที่โลภะเกิดเนี่ยเจตนาเกิดร่วมด้วยใช่ไหมเ จตนาที่เกิดร่วมกับโลภะยินดีในสีอันนั้นเป็นอารมณ์อันนี้เขาเรียกว่ารูปประสันเจตนาชื่อเต็มศัพท์เต็มยศของเขาเรียกว่ารูปประสันเจตนาแต่เจตนาอันนี้เป็นไปกับโลภะนะทีนี้ถ้าได้โลภะอันนี้อย่างเดียวแล้วแตกเป็น8ได้แล้วใช่ไหมโลภะคือยินดีในอารมณ์อย่างเดียวนะครับเมื่อยินดีในอารมณ์เนี่ยบางคนเนี่ยยินดีด้วยความโสมนัสเรียกว่าดีใจบางคนนี่เป็นอุเบกขายินดีแบบเฉยๆแต่ก็ชอบเหมือนกันนะถ้าอย่างนี้ได้แล้วนะบางคนนี่นะครับยินดีแบบมีทิฏฐิประกอบนะครับบางคนเนี่ยนะดีใจแต่สำคัญว่าฟันนี้เป็นอัตตาหรืออัตตานี่อยู่ในฟันนะครับมีสัตว์ชนิดหนึ่งนะมันอยู่ข้างในฟันอ่ะเพราะฉะนั้นถอนแล้วมันเจ็บนะมันมีไอ้ตัวอัตตาอยู่ข้างในฟันฟันมีอัตตาหรือว่าอัตตามีฟันฟันเนี่ยเป็นอัตตาสำคัญว่าฟันนี่เป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าฟันนี่เที่ยงหรือขาดศูนย์เป็นต้นอันนี้เรียกว่ามีทิฏฐิประกอบบางคนมีทิฏฐิประกอบแล้วดีใจบางคนนี่ก็สวยเฉยๆไม่สนใจอะไรกับทิฏฐินะครับอันนี้มีทิฏฐิกับไม่มีทิฏฐิอีกคนหนึ่งนะครับก็เฉยแต่เฉยแบบมีทิฏฐินะครับเฉยแบบมีทิฏฐิเช่นเข้าใจว่ายกตัวอย่างนะผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยสร้างฝันขึ้นมาสร้างฝันขึ้นมาไหนจะไปเป็นฝันซะอีกนะคือทำให้มีฟันอ่ะนะถามว่าใครทำให้ฟันเกิดขึ้นนะครับคือมีผู้เสกให้มีฟันขึ้นอ่ะคนนี้นะฟันเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะเขาถูกสาปมาเขาถูกเสกมาว่างั้นเถอะถามว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่เป็นเพราะฉะนั้นฟันนั้นเป็นสภาพธรรมที่เกิดจากการประชุมแห่งปัจจัยในฟันที่มีสมุฏฐานเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งมาเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะครับสมุฏฐานทั้ง4คือกรรมจิตอุตุอาหารเนี่ยฟันนี่ที่เกิดจากกรรมฟันที่เกิดจากกรรมนั้นแบ่งออกเป็น1กายทัสสกะในฟันนี่มีกายอยู่ด้วยนะครับมี10รูปนะครับในฟันนั้นมีอะไรอีกครับมีภาวะทัสสกะอีก10รูปนะครับในฟันนี่นะครับมีอะไรอีกครับเพราะฉะนั้นที่เป็นกรรมชรูปนะคือกายทัสสกะกับภาวะทัสสกะอย่างละ10รูปทีนี้อาหารอีกแปดรูปอะไรครับจิตตชรูปอีก8อุตุชรูปอีก8เท่ากับ44รูปนะฮะยกตัวอย่างว่าฟันเนี่ยนะครับมีคนบางคนว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยมันมีสัตว์อยู่ในนั้นนะครับมันมีสัตว์อยู่ในนั้นอ่ะหรือว่าฟันอันนี้นะครับมีผู้ใดผู้หนึ่งสร้างนะครับผู้ใดผู้หนึ่งอ่ะนะในที่สิ่งที่เขานับถือว่าเขาเนี่ยถูกสร้างมาแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นฟันซึ่งเกิดจากสมุฏฐาน4คือกรรมจิตอุตุและอาหารนะครับที่ออกมารูปแบบฟันเนี่ยอันโลภะของคนบางคนเนี่ยนะครับคิดว่าในนั้นอ่ะมีสัตว์อยู่ในนั้นด้วยนะครับมีอัตตาอยู่ในนั้นบางคนนี่ก็สำคัญว่าไม่มีอัตตาแต่ก็ดีใจทั้งคู่บางคนนี่สำคัญว่ามีอัตตามนะครับแต่ว่าแบบเฉยๆบางคนก็แบบโสมนัสไม่ใช่บางคนก็ไม่สำคัญว่ามีอัตตาก็คือไม่มีทิฏฐินั่นเองบางคนนี่นะครับเขาเชื่อแบบนั้นด้วยอำนาจทิฏฐิเนี่ยนะฮะแบบอสังขาริกกับบางคนก็เป็นแบบสะสังขาริกนะบางคนไม่มีทิฏฐิโสมนัสแต่เป็นอสังขาริกกับอีกคนหนึ่งเป็นสะสังขาริกนะครับบางคนก็เป็นอสะแบบนี้นะครับก็เป็นโลภะ8ดวงนะเป็นโลภะทั้ง8นะครับเท่ากับว่าเจตนาทั้งหมดนี่นะมุ่งไปที่เจตนาที่เกิดร่วมกับโลภะมูลจิต8ทั้งเท่ากับเจตนา8โดยที่มีฟันเป็นอารมณ์นะครับอันนี้เรียกว่ารูปประสันเจตนาที่เป็นไปกับโลภะมูลจิต8ทีนี้ต่อไปว่าถ ถ้าเป็นโทสะล่ะครับฟันมีโทสะเนี่ยนะ เห็นฟันแล้วเกิดโทสะขึ้นเนี่ยมีไหมครับส่องดูฟันแล้วมันขยันเป็นต้นเนี่ยนะเห็นแล้วโทสะเกิดเลยเพราะฉะนั้นโทสะนี่ก็เกิดขึ้นเจตนาที่เกิดร่วมกับโทสะนะครับมีสองดวงคืออสังขาริกกับสสังขาริกอสังขาริกเป็นยังไงครับสสังขาริกก็คือเช่นคนมาดูถูกฟันเราอ่ะนะมาเห็นแล้วโทสะเกิดเลยนะครับอีกคนหนึ่งนี่ก็เห็นฟันตัวเองเมื่อไหร่ไปเรื่อยแหมมันจะหลุดอยู่เรื่อยเลยบางคนเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องฟันแล้วก็สงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉาเกิดขึ้นนะครับคือสงสัยในเรื่องฟันว่าเอ๊ะเรานี้ฟันในอดีตชาติเราเป็นยังไงนะเอ๊ะชาติหน้าเราจะมีฟันเป็นยังไงนะเอ๊ะชาตินี้ฟันของเรานี้มันมีดีหรือเปล่ามันคลังหรือเปล่านะเป็นต้นนะก็สงสัยหรือว่าเอ๊ะข้างในฟันของเราเนี่ยสับแบบไหนอยู่นะประเภทนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาก็จะเกิดขึ้นบางคนก็เห็นแล้วก็ฟุ้งๆไปเฉยๆนั่นน่ะอุทธัจจะก็เกิดขึ้นอันเจตนาที่เกิดนะครับเจตนาที่เกิดร่วมกับโมหะมูลจิตก็มีอีก2ดวงเกิดร่วมกับโทสะ2เกิดร่วมกับโลภะ8เพราะฉะนั้นสรุปแล้วทั้งหมดนี้เป็นอกุศลเจตนา12อกุศลเจตนา12เกิดขึ้นโดยที่มีฟันเป็นอารมณ์โดยที่มีสีที่ว่านี่คือฟันเป็นอารมณ์ฟันเดียวเนี่ยมีเป็นอารมณ์ของจิตได้ทั้ง12อย่างเป็นอารมณ์ของอกุศลได้ทั้ง12อย่างแล้วเป็นอารมณ์ของมหากุศลได้อีก8เป็นอารมณ์ของกุศลได้8เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นอารมณ์ของทานกุศลนะครับเพราะว่าปรารภฟันแล้วให้ทานนี่เชื่อมีไหมโยมว่ามีไหมมีนะมีโยมคนหนึ่งเขาถวายพวกยาเพื่อที่จะไปบำรุงฟันอย่างเดียวเลยเขาจะชอบถวายแปรงฟันเพื่อที่จะไปรักษาฟันเพราะฉะนั้นฟันนั้นเป็นอารมณ์ของทานกุศลก็ได้เช่นนะเห็นฟันเมื่อไหร่ก็นึกจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการให้นะให้ยาสีฟันให้แปรงสีฟันไม้ถูฟันไหมขัดฟันนะครับยาแก้ปวดฟันนะเกี่ยวกับฟันนี่ก็คนก็ป่วนเปลี่ยนนึกทำบุญเกี่ยวกับเรื่องฟันอันนั้นฟันอย่างเดียวเป็นอารมณ์ของทานกุศลสามารถเป็นได้อีก8ดวงอันนะฟันเป็นอารมณ์ของศีลกุศลได้ไหมอันนะฟันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องศีลไหมครับเกี่ยวข้องกับเรื่องศีลไหมศีลอยู่ในฟันมีไหมศีลไหนดียกตัวอย่างนะศีลมีฟันเป็นอารมณ์เช่นยกตัวอย่างวาจาทุพพาสิทธิ์เนี่ยนะครับในอบัติทุพพาสิทธิ์เนี่ยนะมีอยู่ข้อหนึ่งเช่นพูดกระทบฟันยกตัวอย่างนะขออภัยนะไอ้ฟันขยันอย่างเงี้ยนะฮะพูดประสงค์จะขำเล่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็พูดกระทบเพื่อจะเล่นนี้เป็นวัตถุแห่งอบัติทุพพาสิทธิ์หรือด่ากระทบฟันนะครับพูดกระทบฟันเนี่ยนะเป็นคำด่าอันนี้เป็นวัตถุแห่งถ้าด่าภิกษุเป็นปาจิตตีถ้าด่าสามเณรเป็นต้นไปก็เป็นทุกกฎนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องฟันนั้นมีวินัยอยู่ในนั้นอีกนะครับนะมีวินัยอยู่ในเรื่องของฟันนะครับสงเคราะห์ศีลลงในฟันว่าเกี่ยวกับเรื่องฟันนี้มีศีลอะไรอยู่บ้างอยู่ในเรื่องนั้นนะครับแต่ถ้าฟันนี้เป็นเหตุทำปาณาติบาตได้ไหมครับฟันนี้ทำให้ทำปาณาติบาตได้ไหมมันมีภาคบางภาคเขาหาปลาเนี่ยนะครับเขาใช้ฟันกัดนะใช้ฟันเนี่ยกัดหัวปลานะครับบี้หรือว่ากินของสดๆเนี่ยต้องใช้ฟันนะทำปาณาติบาตนะครับนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องฟันนั้นถ้าหากว่าทำบาปได้ศีลก็ต้องอยู่ตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นฟันก็เป็นอารมณ์ของศีลได้นะครับแล้วก็ฟันเป็นอารมณ์ของสมถะได้ไหมครับนะครับฟันเป็นอารมณ์ของสมถะได้ไหมคือการพิจารณาฟันโดยความเป็นของปฏิกูลโดยสีนะครับโดยสีนะครับลองกับข้าวของเราเนี่ยนะครับกำลังรับประทานไปเนี่ยฟันนี่มันร่วงใสเลยเนี่ยถามว่าจะเอาไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นฟันนี่ปฏิกูลนะครับไม่เชื่อก็ให้ใครเอาฟันมาวางลงในบาตรแล้วก็ฉันเลยนะครับฉันไปแล้วก็ไอ้ฟันนั่นก็คลุกอยู่ในข้าวนั่นแหละสงสัยอิ่มทันทีเลยนะมือนั้นเนี่ยนะถ้าต่อไปก็โดยกลิ่นนะครับเคยใครเคยจิ้มฟันบ้างนะครับ หอมหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสีโดยกลิ่นกลิ่นนี่ก็ปฏิกูลนะครับโดยสันฐานร่างสวดทรงของฟันเนี่ยนะครับปฏิกูลถ้ายิ่งฟันที่ถูกมันผุนะฟันมันผุฟันมันเปื่อยสันฐานฟันก็เป็นของปฏิกูลนะครับโดยสีโดยต่อไปก็โดยโอกาสโอกาสก็คืออยู่ส่วนบนของกายนะครับเรียกว่าอยู่ในกายเบื้องบนโดยปริเฉดก็ฟันนี้อยู่ติดกับอะไรครับนะอะไรที่มาจับฟันเอาไว้เรียกว่าอะไรเหงือกเนี่ยนะครับเหงือกก็มาจับฟันไว้นั้นโดยปริเฉดคือระหว่างนะการพิจารณาในลักษณะนี้มากๆอันนี้โดยเรียกว่าโดยสมถะนะครับโดยสมถะทีนี้เพราะฉะนั้นฟันนั้นก็เป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาได้อีกนะครับสรุปแล้วสมถะภาวนาก็เป็นได้8ดวงนะครับศีลก็8ดวงมหากุศลสามารถเกิดได้ทั้ง8ดวงต่อไปฟันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้มั้ยครับนะได้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้เพราะมันมีนิมิตแห่งการพิจารณาอยู่แล้วว่าในฟันนี้มีรูปอยู่ทั้งหมด44รูปนะครับคือกายทัสกะ10ภาวะทัสกะ10อาหารชรูป8จิตตชรูป8แล้วก็อุตุชรูป8ที่จริงเนี่ยนะครับยกไปที่เกี่ยวกับเรื่องว่าฟันนี่เกิดจากกรรมก่อนเอาทุกคนอ้าปากมีใครฟันเหมือนกันสักคนหรอครับน่าจะเหมือนกันบ้างนะแต่ไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็คือมาจากกรรมที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ภาวะนี้ก็บ่งถึงว่าฟันของเพศชายกับเพศหญิงบางทีก็น่าจะไม่เหมือนกันนะเนาะไม่ได้ไปถามหมอที่จริงหมอเขามาหมอฟันหลายคนถามหมอฟันผู้หญิงผู้ชายต่างกันยังไงก็ได้รู้ถึงภาวะทัศกะสักทีนะส่วนอาหารชรูปนี่นะครับรู้แล้วว่าฟันบางช่วงถ้าขาดเกี่ยวกับวิตามินนี่ก็วิตามินที่ไปบำรุงเรื่องของฟันแล้วก็นี่คือเกี่ยวกับเรื่องอาหารชรูปนะครับพวกยุกยาหรืออาหารที่เข้าไปบำรุงฟันตรงๆส่วนอุตุชรูปก็คือยกตัวอย่างถ้าตัวฟันที่ไม่มีความเจ็บปวดอะไรก็อยู่อย่างนั้นไปอันนั้นเป็นอุตุชรูปแต่ทีนี้ฟันที่เป็นจิตตชรูปนี่เป็นยังไงครับพวกกินไม่เป็นเวลาหรือเปล่ากัดอะไรมากไปเลยฟันบิ่นเลยเนี่ยฟันหลุดเลยอย่างเงี้ยรู้ป่ะแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตตชรูปนะรูปที่ฟันเนี่ยนะครับมีรูปนับแล้วไม่นับอีกกี่รูปครับนับแล้วไม่นับอีกคือปฐวีอาโปเตโชวาโยนะครับที่จริงแล้วก็คือมหาภูตรูปนะครับและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปนะอะไรไปอาศัยมหาภูตรูปอีกครับยกตัวอย่างเบื้องต้นเลยที่เห็นกันเลยก็คือสีของฟันเนี่ยนะครับเป็นรูปที่อาศัยมหาภูต4แล้วก็ที่อาศัยอีกก็คือกลิ่นแล้วก็อาศัยอีกก็คือรสแล้วก็โอชานะครับแล้วที่ไปอาศัยฟันอีกก็คือถ้ายังอยู่ในปากก็เป็นมีชีวิตรูปเกิดร่วมด้วยนะครับบางทีก็เสียวฟันเป็นต้นมีประสาทะอยู่ในนั้นนะครับมีกายะประสาทะอยู่ในฟันด้วยกี่รูปครับอันนี้ยกแค่นี้10รูปนะครับแล้วในฟันนี่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือภาวะรูปเพราะฉะนั้นในฟันทั้งหมดมีรูปทั้งหมด11รูปเท่านั้นเองนะครับ11รูปปฐวีธาตุมีลักษณะยังไงครับแข็งแข็งการพิจารณาปฐวีธาตุแต่ที่จริงฟันนี่ถ้าพิจารณาโดยธาตุ4แล้วนะฟันนั้นเป็นปฐวีธาตุนะครับปฐวีธาตุในกายนี้ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฟันนี้ฐานะรูปที่เป็นประธานจริงๆของเขาคือปฐวีธาตุนะครับเขามีปฐวีธาตุเป็นหลักนะมีปฐวีธาตุเป็นใหญ่คือเขาโดยลักษณะในลักษณะของเขาตรงๆแล้วคือแข็งนะครับมีลักษณะแข็งแข็งเพราะฉะนั้นฟันนั้นเป็นปฐวีธาตุนะครับเป็นธาตุดินแต่ก็ยังมีรูปอาศัยอยู่ในนั้นนะครับในรูปทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเกิดจากสมุฏฐานทั้ง4ประการกรรมจิตอุตุอาหารเมื่อแยกว่าปฐวีธาตุมีลักษณะแข็งแข็งปฐวีธาตุที่ฟันมีลักษณะแข็งแข็งอาโปธาตุที่ฟันมีลักษณะเอิบอับ นะครับเตโชธาตุที่ฟันมีลักษณะเย็นร้อนนะครับวาโยธาตุที่ลักษณะในฟันเนี่ยนะมันพัดผันไปมานี่ยังนึกไม่ออกนะครับแต่ขอให้รู้เท่าว่าในฟันก็มีวาโยธาตุอยู่ในนั้นด้วยนะครับสีของฟันนะอาศัยมหาภูตรูปเรียกว่าสีนะครับกลิ่นรสโอชาชีวิตกายภาวะนะส่วนที่เกิดจากกรรมโดดๆตรงๆเลยคือ3รูปนี่นะครับเกิดจากกรรมเกิดจากเจตนาในอดีตถามว่าหาผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ในนี้มีไหมครับถามหาใครสักคนได้ไหมในนั้นว่ามีนายกนายขอนางงอมีชีวะอัตตานี่อยู่ในนี้นี่มีไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นยาตะปริญญาแล้วยาตะปริญญาโดยยานะมีอยู่2ยานะด้วยกันนะครับยาตะปริญญาโดยยานะมี2ยานะ2ยานั้นก็คือ1สังขารปริเฉดนะครับการกำหนดสังขารคำว่าปริเฉดนี่แปลว่าการกำหนดนะครับการกำหนดสังขารคำว่าสังขารปริเฉดก็คือมีการกำหนดธาตุอย่างเช่นในนี้เรียกว่าทั้งหมดที่กล่าวไปนี่เรียกว่ารูปนะครับเรียกว่ากำหนดรูปเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้มีภาวะเสื่อมสิ้นสลายไปชื่อว่ารูปแล้วก็เป็นรูปประขันด้วยนะครับเป็นรูปประขันเพราะฟันนี้ต่างโดยความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเป็นต้นนะฮะอันนี้ฟันนั้นเป็นรูปถามว่ากายตัวนี้นี่นะครับเป็นนิมิตหรือเป็นวัตถุให้เกิดอะไรครับกายวิญญาณนะฮะกายวิญญาณคือนามซึ่งอาศัยกายภาษาธะเป็นเช่นกัดฟันอย่างนี้ใช่ไหมครับกัดฟันแล้วจะมีจิตเกิดที่กายทันทีเลยนะครับนะอาศัยกายกับโพธพะอาจจะเป็นฟันบนหรือฟันล่างก็ได้นะอาศัยกายกับโพธพะเกิดกายวิญญาณในที่นั้นเพราะฉะนั้นมีกายวิญญาณก็จะมีอะไรเกิดร่วมด้วยบริวารของเขาที่ชัดๆคือผัสสะและเวทนานะครับบริวารไปอีกก็คือเจตนานะการที่วิเคราะห์ลักษณะนี้แล้วไม่เห็นความเป็นสัตว์อยู่ในนั้นเลยไม่มีอัตตาอยู่ในนี้เลยความรู้ในลักษณะนี้สามารถแยกแยะได้เรียกว่าสังขารปริเฉทญาณนะครับแต่ก็ยังไม่ชื่อว่ายาตะปริญญาบริบูรณ์ได้ครึ่งหนึ่งแล้วที่จะเป็นยาตะปริญญาก็คือวินิจฉัยโดยสมุฏฐาน4คือว่าในสิ่งเหล่านั้นเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารเนี่ยนะอันนี้เป็นลักษณะของยาตะปริญญาแล้วในฟันเหล่านี้เนี่ยนะครับยังสามารถรู้ว่าฟันทั้งหมดเหล่านี้เป็นอารมณ์ของเจตนาเป็นอารมณ์ของเจตนาเพราะอะไรเพราะกำลังเชื่อมไปหาว่าเรากำลังวิเคราะห์สังขารโดยปริญญา3เนี่ยนะครับนะว่าเจตนาตัวนี้เนี่ยครับเจตนาที่8ดวงเนี่ยที่ว่าสีของฟันสีเดียวเป็นอารมณ์ของโลภะ8ได้เป็นอารมณ์ของโทสะ2เป็นอารมณ์ของโมหะ2เป็นอารมณ์ของมหากุศลจิต8ที่เป็นไปกับทานศีลสมถะและวิปัสสนานะครับแต่คำว่าวิปัสสนาจริงๆนั้นจะเริ่มใช้จริงๆก็ต่อเมื่อพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไปแล้วนะจึงจะเรียกว่าวิปัสสนาถ้ายังไม่พิจารณาถึงไตรลักษณ์ก็ยังไม่เรียกว่าวิปัสสนานะครับเพราะฉะนั้นวิปัสสนาที่จะเข้าถึงแบบนี้เนี่ยจะต้องอาศัยเกี่ยวกับปริญญา3ในปริญญา3การรู้เรื่องฟันพร้อมทั้งสมุฏฐานนะยกตัวอย่างชัดๆตรงนี้ก็เกิดจากกรรมส่วนรูปที่เหลือ8รูปนะครับคือปฐวีอาโปเตโชวาโยสีกลิ่นรสโอชาพวกนี้เกิดสามารถเกิดได้จากสมุฏฐานทั้ง4ประการนะครับคือเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารนะครับเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารแล้วก็มีการวินิจฉัยว่าฟันจะเกิดขึ้นได้แม้ในอดีตก็เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารแบบนี้แหละฟันที่จะมีในอนาคตก็เกิดจาก กรรมจิตอุตุอาหารการรอบรู้ปัจจัยนี่นะครับแม้แต่ฟันข้างในก็เกิดจากปัจจัยแบบนี้ฟันข้างนอกของคนอื่นก็เกิดจากปัจจัยในลักษณะนี้การรอบรู้ความจริงอันนี้เรียกว่ายาตะปริญญานะครับการที่มีความรู้ความเข้าใจอันนี้เรียกว่ายาตะปริญญาคือรู้เรื่องฟันนะแล้วก็เป็นที่อาศัยเกิดของจิตอะไรบ้างพร้อมทั้งปัจจัยหรือสามารถสงเคราะห์ฟันเกี่ยวกับเรื่องกรรมได้โดยละเอียดชัดเจนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของยาตะปริญญาการรอบรู้ฟันพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งปัจจัยสมุทัยแต่ไม่ใช่ว่าเรียนวิชานี้แล้วไปทำฟันเป็นนะครับคนละงานกันเลยนะครับเขาไม่รับให้ทำฟันนะครับเพราะฉะนั้นการทำปริญญานี้เขาไม่ให้เป็นหมอฟันนะคนละสายกันเลยในการใคร่ครวญในสายนี้ก็เพื่ออะไรครับเพื่อถอนความถือมั่นเพื่อถอนความเพลิดเพลินในฟันเท่านั้นเองเพราะว่าผู้ใดที่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นจากวัฏฏทุกข์นะครับก็ยังหมกมุ่นยังติดอยู่ในวัฏฏทุกข์อีกไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นว่าเจตนาทั้งหลายนี่นะครับโดยที่มีฟันเป็นอารมณ์นะครับคือทำยาตะปริญญาในเรื่องของเจตนาว่าฟันอย่างเดียวนี่นะครับเป็นอารมณ์ของปุญญาภิสังขารก็ได้เป็นอารมณ์ของอปุญญาภิสังขารก็ได้โลภะ8โทสะ2โมหะ2ที่มีฟันเป็นอารมณ์นั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอปุญญาภิสังขารทั้งหมดนี่นะเรียกว่าอปุญญาภิสังขารนะเรียกว่าอปุญญาภิสังขารมหากุศลนะครับที่พิจารณาฟันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไปโดยทานศีลและภาวนานั้นเป็นปุญญาภิสังขารนะครับเมื่ออปุญญาภิสังขารเนี่ยล่วงมาทางกายเรียกว่ากายะสังขารนะครับเรียกว่ากายะสังขารถ้าพูดก็เป็นวจีสังขารคิดก็เป็นจิตตสังขารเจริญวิปัสสนาโดยที่เป็นกายกรรมได้ไหมครับเคยรู้ไหมเจริญวิปัสสนาแล้วเป็นกายกรรมพิจารณาฟันแล้วเป็นกายกรรมมีไหมครับก็คือเดินพิจารณาเป็นต้นนั่นเองชื่อว่าเป็นกายกรรมเดินจงกรมแล้วพิจารณาฟันเนี่ยนะครับบุญนี้เป็นวิปัสสนาแต่กรรมนั้นเป็นกายกรรมนะครับหรือกายสังขารนะถ้าสาธยายด้วยพิจารณาด้วยอันนี้เป็นวจีสังขารนั่งนิ่งๆคิดอย่างเดียวเป็นจิตตสังขารนะครับเป็นสังขาร3อย่างด้วยกันนะรู้สังขารว่าสังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นอารัมมณปัจจัยทีนี้ต่อไปก็ยังรู้ว่าทำไมอกุศลจิตจึงเกิดทำไมมหากุศลจิตจึงเกิดรู้ปัจจัยของกุศลและอกุศลอปุญญาภิสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยอปุญญาภิสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยเหตุให้เกิดอปุญญาภิสังขารคืออโยนิโสมนสิการนะครับอโยนิโสมนสิการหรืออีกชื่อตรงๆเลยก็คือมีอวิชชาเป็นปัจจัยนะครับอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาภิสังขารกี่ในครับทบทวนวันแรกๆเลยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาภิสังขารได้กี่ชาติครับชาติที่1สหชาตะชาตินะครับ2อารัมมณชาติ3อนันตระชาติ4ปะกะตูปะนิสยะชาตินะครับมีอยู่4ชาติด้วยกันนะฮะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารโดย4ชาติมันก่อนพูดไหมอารัมมณชาติก็คือเลยนะไม่ว่าอวิชชาอปุญญาภิสังขารมีอวิชชาเป็นอารมณ์โลภะเป็นต้นก็มีโมหะเป็นอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นวันก่อนก็แสดงว่าพูดไม่หมดนะขาดอารัมมณชาติด้วยนะได้อารัมมณชาติคือขณะที่อกุศลมี อวิชชาเป็นอารมณ์ขณะนั้นก็ชื่อว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยฉะนั้นอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาภิสังขาร4ชาติด้วยกันนะครับ4ชาติของปัจจัยนะครับถ้าสหชาติชาตินี้กี่ปัจจัยครับลองทบทวนนะ1ชั้นต้นก่อนคือสหชาติชาติใหญ่4นะครับสหชาติชาติกลางคืออัญญะสัมปยุตนะครับ2สหชาติชาติเล็กคือเหตุปัจจัยนะครับเหตุปัจจัยเท่ากับ7ปัจจัยนะครับคือสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตะทีสหชาตะอวิคตะสัมปยุตตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยนะครับอปุญอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาภิสังขารอันนี้ทีนี้อวิชชาเป็นอารัมมณปัจจัยของอปุญญาภิสังขารก็คืออารมณ์เฉยๆถ้าเมื่อไหร่ที่โลภะฝักใฝ่ในอวิชชาเหลือเกินว่างั้นเถอะหมายโลไอหรือว่าเจตนาเนี่ยที่เข้าไปฝักใฝ่ในอวิชชาอันนั้นเนี่ยนะครับเป็นอารัมณูปนิสยปัจจัยถ้าหากว่าขณะไหนที่มีอวิชชาเป็นปัจจัยแก่โลภะโดยความเป็นอารัมมณะนั้นถ้าอวิชชาฝักใฝ่ในโลภะมากขณะนั้นเป็นอารัมณูปนิสยปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออารัมมณะบวกอารัมณูปนิสยกับอารัมมณาธิปตินะครับถ้าได้ประมาณ3ปัจจัยนะครับคืออารัมมณะนะครับอารัมมณะปัจจัยบวกอธิปติปัจจัยคืออารัมมณาธิปติปัจจัยบวกอุปนิสยปัจจัยคืออารัมมณูปนิสยปัจจัยนะครับนี่ก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยถ้าเป็นอนันตระปัจจัยก็คืออนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยและอาเสวนปัจจัยก็เท่าไหร่ครับ6ปัจจัยนะครับ6ปัจจัยส่วนปกตูปนิสยปัจจัยก็1ปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาภิสังขารรวบเบ็ดเสร็จแล้วกี่ปัจจัยครับอันไหน17ปัจจัยนะครับพูดแยกๆแล้วประมาณ17ปัจจัยนะฮะโอ้อวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาภิสังขารการรอบรู้อันนี้นี่นะครับเป็นลักษณะของญาตะปริญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันนี้อโยนิโสเป็นต้นก็อยู่ในประเภทนี้ทั้งหมดแล้วนะครับถึงไม่กล่าวว่าอโยนิโสก็ช่างเถอะอันอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาภิสังขารก็เลยสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วอปุญญาภิสังขารเกิดขึ้นอันนี้โดยที่มีฟันเป็นอารัมมณปัจจัยแล้วถ้าจะรู้ให้ดีละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าแม้แต่อปุญญาภิสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปอีกนะครับอปุญญาภิสังขารเป็นปัจจัยแก่วิบากได้กี่ดวงครับเป็นปัจจัยแก่วิบากจิตทั้งหมดได้7ดวงคืออกุศลวิบากจิต7เป็นปัจจัยแก่กัมมชรูปนะครับกัมมชรูปทั้งหมดเลยนะอปุญญาภิสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กัมมชรูปทั้งหมดอีกเพราะฉะนั้นการรอบรู้พวกนี้เรียกว่าญาตะปริญญานะครับถ้ารอบรู้ปัจจัยของอปุญญาภิสังขารเป็นต้นแล้วเนี่ยนะครับถามว่ารู้ไหมว่าพวกโลภะเป็นต้นหรือเจตนาเนี่ยใครทำให้เจตนาเกิดนะครับถ้าพูดว่าผู้ใดเป็นผู้ทำเจตนาให้เกิดมีไหมครับไม่มีหรอกมีแต่ธรรมะที่ช่วยอุปการะให้เจตนาเกิดมีแต่ธรรมะที่ช่วยอุปการะให้เจตนาเกิดนั้นอ่ะมีอวิชชาเป็นต้นนั่นเองทีนี้อวิชชานี้ต้องไม่ลืมว่าเขาเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงครับ12ดวงนะครับเกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้ง12ดวงการที่วิเคราะห์แบบนี้บ่อยๆมากๆเรียกว่าญาตะปริญญาจนไม่มีความสำคัญว่าเจตนานั้นเป็นสัตว์บุคคลว่าเป็นผู้ใดผู้หนึ่งนะครับไม่สำคัญว่าเจตนานั้นเป็นอัตตานะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าอัตตานั้นมีเจตนานะครับเจตนานั้นอยู่ในอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะละสกายทิฏฐิถ้ารู้ปัจจัยเป็นอย่างดีก็สำคัญว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งทำให้เจตนาเกิดขึ้นไปสร้างเจตนาเกิดขึ้นจริงๆแล้วเจตนานั้นเป็นสังขารธรรมเกิดจากปัจจัยการรอบรู้อันนี้เป็นญาตะปริญญา ทีนี้ถ้าเป็นตีรณปริญญาล่ะครับถ้าจะเริ่มใคร่ครวญตีรณปริญญาเมื่อเห็นเหตุเห็นผลเห็นปัจจัยเป็นอย่างดีทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเริ่มวิเคราะห์ต่อไปว่าเจตนานี่นะครับเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะครับ1โดยความไม่เที่ยงนะครับเจตนานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงอปุญญาภิสังขารเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าหมดปัจจัยแล้วเนี่ยถ้าหมดปัจจัยคืออวิชชาโดยสหชาตชาติอารัมมณชาติอนันตรชาติปกตูปนิสยชาติแล้วเนี่ยสังขารจะมีไหมครับเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงมันเมื่อได้ปัจจัยแล้ว อปุญญาภิสังขารเกิดแต่ความเป็นอยู่ของเขามีอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อได้ปัจจัยเขาก็เกิดอยู่ชั่วระยะหนึ่งเขามีเบื้องต้นและมีที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เที่ยงนะครับเขาเกิดจากปัจจัยเมื่อปัจจัยหมดเขาก็หมดไปนะครับไม่เที่ยงแล้วก็โดยความเป็นทุกข์นะครับก็คือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นอ่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะมีสภาพบีบคั้นอยู่ในตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดแต่ละความคิดเนี่ยจึงเป็นทุกข์เพราะไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมเลยมีความแปรเปลี่ยนมีความเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาแล้วเจตนาเหล่านั้นนี่เป็นอะไรครับอนัตตานะครับเป็นอนัตตาคือไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยปฏิเสธอัตตาปฏิเสธผู้สร้างผู้เสวยถามว่าเจตนามีไหมมีแต่มีใครไปเสวยมันไหมมันเป็นใครไหมเจตนาไม่ใช่ใครไม่ใช่อะไรสักอย่างนั้นเขาไม่มีอัตตาเพราะเขาเป็นไปตามอำนาจของปัจจัยไม่มีใครเป็นใหญ่ในเขาเขาได้ปัจจัยเขาก็เกิดเขาเกิดจากปัจจัยเมื่อไอ้ปัจจัยอันนี้เกิดขึ้นเขาก็เป็นปัจจัยแก่ธรรมะอย่างอื่นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นอนัตตาเพราะไม่มีผู้สร้างผู้เสวยอยู่ในนั้นเลยนะครับแต่เขามีอยู่จริงนะครับเพราะเขาเป็นไปตามเงื่อนไขเขาเป็นไปตามปัจจัยอย่างเดียวแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่นะครับอีกบริวารของคำว่าความเป็นทุกข์ก็เช่นคำว่าโรคนะครับเจตนาเนี่ยนะครับเป็นเหมือนโรคเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะมันเสียดแทงว่างั้นเถอะมันเสียดแทงเพราะมันอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นเหมือนโรคเป็นเหมือนกับฝีเป็นเหมือนกับลูกศรนะครับลูกศรไม่ได้เขียนอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนกับลูกศรเป็นเหมือนกับเป็นของที่ลำบากเป็นของอันนั้นยืมนี่ทุกไหมสายทุกลักษณะเนาะยืมนะครับยืมนี่อยู่ในทุกขลักษณะป่ะนี่จะเอาสายทุกอย่างเดียวกันนะเช่นนะครับฝันเป็นทุกเป็นโรคเป็นฝีเป็นนางลูกศรเป็นของลำบากเป็นความอาพาธนะครับอาพาธนะเป็นของอะไรนะหรือว่าเป็นของร้อนก็ได้ถ้าแต่เป็นอธิตตปริยยสูตรก็เป็นของร้อนนะครับเป็นของมืดไอ้คำว่ามืดนี่ก็เป็นทุกขลักษณะเหมือนกันถ้าอนิจจลักษณะก็เป็นของน้อยนะครับนิดหน่อยนะฮะเป็นของที่มีนิดหน่อยนะครับเป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยเป็นของที่ผุพังนะครับเป็นของที่ผุพังเป็นของที่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาถ้าเป็นอนัตตาก็เช่นเป็นของศูนย์ในที่นี้ก็คือมันศูนย์จากอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะมันมีแต่มันศูนย์มันเป็นยังไงมีแต่ศูนย์คือสภาวะของเจตนามีแต่มันศูนย์จากผู้สร้างผู้เสวยผู้รับผู้อะไรอยู่ในนั้นทั้งหมดอันจึงเป็นของว่างว่างกับไม่มีนี่เหมือนกันไหมบ้านว่างนี่มีบ้านหรือเปล่ามีแต่ไม่มีใครอยู่ในเรียกบ้านว่างอันนี้ก็เหมือนกันเจตนาเนี่ยมีแต่มันว่างจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในนั้นนะครับเป็นของว่างเป็นของเปล่านะครับเป็นของว่างเป็นของเปล่านะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ประกาศถึงความเป็นอะไรครับอนัตตลักษณะเพราะฉะนั้นการใคร่ครวญเหล่านี้บ่อยๆมากๆนะครับที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยเป็นของอาพาธเป็นของที่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นของที่มีชาติเป็นธรรมดาเป็นของที่มีชราเป็นธรรมดาเป็นของที่มีพยาธิเป็นธรรมดาเป็นของที่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดา การใคร่ครวญในลักษณะนี้บ่อยๆมากๆเนืองๆมากๆอันนี้เป็นลักษณะของตีรณปริญญานะครับเมื่อพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงมากๆนี่นะครับก็ละอะไรได้ละนิจจสัญญาได้นะครับละนิจจสัญญาได้ถ้าพิจารณาโดยความเป็นของโดยเป็นทุกข์ก็จะละสุขสัญญาได้นะครับสุขสัญญาได้ถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาเป็นต้นมากๆก็จะละอัตตสัญญาได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาบริบูรณ์เป็นต้นไปก็จะเป็นปหานะปริญญานะครับเพราะฉะนั้นในสังขาร3ก็สามารถทำปริญญาได้นะครับทั้งตียาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญานะครับเริ่มเอามาไข้ครวนให้มากๆนะครับเพราะว่าสังขารนี่นะครับตัวเจตนาเนี่ยนับเนื่องในสังขารขันธ์ด้วยนะนับเนื่องในสังขารขันธ์ด้วยนะเมื่อสังขารเนี่ยนะครับที่นับเนื่องด้วยสังขารขันธ์เนี่ยนะครับสังขารขันธ์เนี่ยจะเกิดด้วยอาการเท่าไหร่ครับนะเหตุให้เกิดสังขารขันธ์นี่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่นะดูนะว่าจะนึกออกหรือเปล่านะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณอันนี้นะเอากล่าวโดยเหตุเกิดนะครับสังขารเมื่อกี้เนี่ยยกเน้นคือตัวเจตนาตัวเจตนานี่นะครับโดยเขาเป็นยังไงเราก็หมุนมารอบตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยนะทีนี้เราก็มาพิจารณาที่ว่าสังขารขันจะเกิดด้วยอาการเท่าไหร่ครับนะสังขารขันจะเกิดด้วยอาการ5นะครับเกิดด้วยอาการ5 1เพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดใช่ไหมเมื่อกี้นะครับเพราะตัณหาเกิดสังขารจึงเกิดเพราะอะไรเกิดกรรมมีสังขารจึงมีแล้วก็เพราะผัสสะมีสังขารจึงมีแล้วก็นิพพติลักษณะนะครับทั้งหมดนี้เรียกว่านิพพติลักษณะนิพพติลักษณะหรือว่าสันตติของสังขารนั่นเองนะฮะก็คือสันตติของสังขารเพราะฉะนั้นการพิจารณาสังขารเหล่านี้นะครับเพราะว่าอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดสังขารจึงเกิดเพราะกรรมเกิดสังขารจึงเกิดเพราะผัสสะเกิดสังขารจึงเกิดแล้วก็นิพพติลักษณะของสังขารนะครับความเป็นไปของสังขารนั่นเองนะฮะฉะนั้นการพิจารณาการใคร่ครวญการเพ่งพินิจในลักษณะนี้บ่อยๆมากๆนะอันนี้เป็นลักษณะของการรู้เหตุเกิดนะครับรู้เหตุเกิดทีนี้ถ้าความดับของสังขารเนี่ยสังขารจะดับด้วยอาการเท่าไหร่ครับสังขารจะดับก็ดับด้วยอาการ5เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้เนี่ย1 2 3 4แล้วก็5ถ้าสังขารจะดับเพราะอวิชชาดับถ้าสังขารดับเพราะตัณหาดับสังขารจะดับเพราะกรรมดับสังขารจะดับเพราะผัสสะดับแล้วก็สายดับอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปริณามลักษณะนะครับวิปริณามลักษณะคือลักษณะที่แปรไปของตัวสังขารนั่นเองนะครับว่าสังขารนั้นมีความแปรไปมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปนะครับตัววิปริณามลักษณะนะฮะอันการใคร่ครวญแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะรู้เหตุเกิดความดับของสังขารว่าสังขารเนี่ยจะเกิดเพราะจากปัจจัยเกิดนะถ้าสังขารจะหมดเพราะหมดปัจจัยนะครับก็ไอ้สังขารเนี่ยนะครับเราจะใช้อีกศัพท์นึงเนี่ยก็คือเจตนาเจตนาก็คือความจงใจนะครับถ้าพูดไทยๆเนี่ยนะไทยๆมันก็คือจงใจก็คือคิดนั่นแหละนะคุณคิดแบบหรือเปล่านะไอ้เจตนาเนี่ยนะมันเป็นภาษาบาลีนะพูดแบบไทยๆนี่ใช้ศัพท์อะไรดี เจตจำนงก็อันเดียวกันนะความประสงค์นะพูดไปพูดมามันก็อธิบายวุ่นเหมือนกันนะภาษาไทยเนี่ยมันพูดยากนะไม่รู้จะใช้ศัพท์ไหนแต่ว่าเจตนาก็ตรงๆอยู่แล้วนะนะเพราะไทยก็ใช้ทับศัพท์มีเจตนาหรือเปล่าตั้งใจหรือเปล่าเจตนาจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความตั้งใจตั้งใจไหมจงใจหรือเปล่าจงใจจะขับชนไหมอย่างเงี้ยตั้งใจทำหรือเปล่าเนี่ยเรียกแบบมีเจตนาอันไอ้เจตนาหรือความจงใจตั้งใจพวกนี้นี่นะครับเขาใครบอกว่าตั้งแต่นี้ไปจะเลิกตั้งใจแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมเลิกจงใจก็คือเลิกทำไม่ให้มันมีความคิดขึ้นอ่ะไม่อยากคิดแล้วเบื่อหน่ายเหลือเกินเป็นไปได้ไหมครับกลับบ้านนี่จะไปถึงบ้านแล้วก็เลิกคิดแล้วพอแล้วเลิกตั้งใจเลิกจงใจเลิกอะไรทุกอย่างหมดเลยทำได้ไหมล่ะจะทำได้ก็แสดงว่าคุณไปถึงบ้านก็เข้านิโรธสมาบัติแล้วนั่นแหละเพราะมันทำไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันมีปัจจัยอย่างน้อยๆที่สุดปัจจัยที่สำคัญก็คือผัสสะผัสสะนั่นแหละเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อการเกิดขึ้นของเจตนาเพราะถ้าได้ผัสสะคือจักขุสัมผัสเป็นต้นเนี่ยนะครับพอจักขุสัมผัสรูปประสันเจตนาก็จะเกิดนะคือสูตรเป็นอย่างนี้ว่าอะไรอย่างยกตัวอย่างนะจักขุกับรูปเกิดอะไรครับจักขุวิญญาณนะวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะนี้เป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตนาอันนี้เรียกว่ารูปประสันเจตนานะครับรูปประสันเจตนาเพราะเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งรับรู้รูปผู้นั้นก็ชื่อว่ามีรูปประสันเจตนาถ้ารับรู้เสียงหรือได้ยินเสียงก็ชื่อว่ามีสัทธสันเจตนาเมื่อรู้กลิ่นก็ชื่อว่ามีคันธสันเจตนาเมื่อรับรู้รสก็มีระสะสันเจตนาเมื่อรับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็ชื่อว่ามีโพธพะสันเจตนานึกคิดเรื่องทั่วไปก็เป็นธรรมสันเจตนานะครับที่นอกจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเจตนา6ก็จะเป็นไปเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าใครเลิกผัสสะได้คนนั้นก็เลิกจงใจได้เอาถามว่าผัสสะนี้เลิกได้ไหมครับเลิกได้ไหมผัสสะก็เลิกได้ถ้าไม่มีวิญญาณนะไม่มีวิญญาณซะนะทำไงอ่ะนั่งหลับตาอย่างเดียวไอ้นั่งหลับหูนี่ทำยังไงกันนี่ไอ้หลับตานี่พอได้นะหลับตาปรีไอ้หลับหูนี่ชักยุ่งแล้วนะหาอะไรมาอุดกันแล้วกันเนาะทีนี้ถ้าหลับจมูกล่ะคะนี่ชักยุ่งเลยนะหลับจมูกด้วยนะเอาหลับปากเอาพอได้นะหลับพวกทวารนั้นเนี่ยนะทีนี้หลับกายทีสิยุ่งเลยนะจะหลับส่วนไหนเอาผ้าห่มมาคลุมไหมมันก็อุ่นอยู่เท่าเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันปิดไม่ได้ถ้ายิ่งทวารใจด้วยแล้วนะทวารใจเนี่ยถามว่าทำได้ไหมเลิกคิดแล้วทวารใจนี่มันแก้ไม่ได้ในทวารทั้ง6เมื่อแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะใครจะบอกเลิกไม่ได้หรอกเพราะยังมีผัสสะผัสสะนำมาซึ่งเวทนานำมาซึ่งเจตนาเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีก็คือต้องทำปริญญาในทั้งจักขุนะครับทำปริญญาในรูปทำปริญญาในวิญญาณทำปริญญาในผัสสะทำปริญญาในเจตนารอบรู้ของธรรมะเหล่านี้พร้อมทั้งเหตุเกิดพร้อมทั้งความดับพร้อมทั้งคุณโทษอัสสาทะอาทีนวะและนิสรณะของพวกนี้ให้เพียงพอนะครับจึงจักละได้เดี๋ยวขอย้อนไปที่เมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงเหตุเกิดกับความดับแล้วใช่ไหมครับตัวที่น่าสนใจอีกนะครับอีกคำหนึ่งก็คืออัสสาทะของเจตนานะครับอัสสาทะหรือความยินดีนะฮะความถามว่าเจตนาเกิดขึ้นเนี่ยก่อให้เกิดความยินดีไหมก่อไหมนะแหมคิดอะไรได้บางอย่างหรือตั้งใจทำอะไรบางอย่างนี่มันทำให้ดีใจน่าดูเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่อัสสาทะคือความยินดีก็จะเกิดขึ้นโดยที่มีเจตนานั่นแหละเป็นอารมณ์นะครับอัสสาทะคือความยินดีที่ได้รับสุขหรือโสมนัสที่เกิดจากนะฮะที่เกิดจากเจตนาเกิดขึ้นยกตัวอย่างนะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถามว่าดีไหมเราชอบไหมที่ได้มาเกิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดีใจก่อนแหละ ทีนี้ไอ้ดีใจนี่เขาการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเนื่องจากกรรมเก่าในอดีตนะแม่รู้สึกยินดีกับเจตนากรรมมันนั้นเหลือเกินนะที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันบุญตัวไหนเนาะทำให้มาเรามาเกิดเนี่ยนะนะยินดีในบุญอันนั้นนี่คือบุญอันนั้นเนี่ยให้อัศสาทะเป็นอย่างนี้นะครับให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ให้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าไอ้เจตนาเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยเจตนาที่เป็นเหตุให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนานะครับเจตนาเหล่านี้นี่แม้ให้ความเรียกว่าให้พบที่ดีใช่ไหมครับให้พบที่ดีเนี่ยโอ้โหรู้สึกฝักใฝ่นะครับรู้สึกว่าแม่เจตนานี่น่ายินดีเหลือเกินกระยิ่มในเจตนาอันนั้นถ้าเจตนาเหล่านี้ให้ผลอันนี้เป็นอัศสาทะของเจตนานะครับแล้วถามว่าเจตนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะนะครับไม่เที่ยงเนาะแหมพูดมาซะดีดีเลยเราบอกว่ามันไม่เที่ยงอีกเจตนานี่ไม่เที่ยงนะครับเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะครับเจตนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามยินดีว่านั่นนะครับนั่นของเราด้วยอำนาจของตัณหาควรยินดีเจตนาเนี่ยเป็นของเรานะเจตนาเราเนี่ยดีจริงๆหรือว่านั่นเราอ่ะนะหรือว่าเราเป็นนั่นนั่นเราเนี่ยนะก็คือเป็นชื่อของมานะแม่อาศัยเจตนาเนี่ยนะเราเนี่ยเจตนาดีกับเขาเจตนาสู้เราไม่ได้เรานี่ตั้งใจดีกว่าอะไรดีกว่าอันนี้เป็นมานะทั้งนั้นแหละไม่ใช่บุญนะไอ้ตามเห็นแบบนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหรือว่านั่นอัตตาของเรานะครับนั่นอัตตาของเราอันนี้เท่ากับทิฏฐินะครับต้องไม่เป็นแบบนี้นะครับต้องไม่เป็นแบบนี้ผู้ที่ตามเพลิดเพลินในเจตนาผู้นั้นก็จะไม่พ้นจากเจตนาเจตนานี่แหละครับเป็นตัวดีนักเหมือนกันเถอะเจตนานั้นอาศัยตัณหาที่เข้าไปเพลิดเพลินในเขาอ่ะไอ้ตัณหาตัวนี้แหละแสบทีนักนะครับตัณหาอันนี้แหละไปเป็นตัวทำให้เจตนาอันเนี้ยให้ผลนะเป็นวิบากต่อไปในอนาคตถ้าไม่มีตัณหาที่ไปตามเพลิดเพลินในเจตนาเสียอย่างเดียวกรรมตัวนี้จะไม่ให้ผลเลยนะครับเพราะพระองค์จึงไม่ให้ตามเพลิดเพลินตะเจตนาเหล่านี้ด้วยอำนาจของตัณหามานะและทิฏฐิอ้าวแล้วถามว่าให้ตามเห็นเจตนาอย่างไรนะครับพระองค์บอกว่าให้ตามเห็นเจตนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเที่ยงตามเห็นเจตนาโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นเจตนาโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นอัตตานะครับตามเห็นโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่ใช่น่าเพลิดเพลินตามเห็นโดยความเป็นของน่าคลายกำหนัดไม่ใช่ความยินดีติดใจตามเห็นโดยความดับไม่ใช่ก่อให้เกิดขึ้นตามเห็นโดยความสละคืนไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะคือเจตนาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิก็คือให้พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองเพราะถ้ารู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยของเจตนาดีๆแล้วเนี่ยนะนั่งซักนั่งฟอกดีนะเจตนาความตั้งใจอันนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามยึดถือเจตนาเหล่านี้ว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่ามีการพิจารณาจนดับอวิชชาในเจตนาเหล่านี้ได้นะความดับอวิชชานั่นแหละเป็นธรรมะที่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทีนี้ย้อนไปนะว่าเจตนานี้เป็นขันอะไรนะเจตนาเป็นสังขารขันอันถ้าพูดสังขารขันสักอย่างเดียวเนี่ยนะครับขันห้าเท่ากับพูดแล้วนะครับเท่ากับกล่าวแล้วนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเท่ากับกล่าวแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีจักขุไม่มีรูปไม่มีจักขุวิญญาณไม่มีผัสสะเจตนาจะมีได้ไหมล่ะไม่มี พราะฉะนั้นขันห้าเท่ากับกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นควรตามพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้นี่แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงให้มากๆแต่ก็อย่าลืมนะเรื่องของปัจจัยนี่นับว่าสำคัญเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นแล้วก็ไอ้ตัวเจตนาอันนี้นี่แหละเป็นธรรมะที่เป็นปัจจัยแก่วิบากและกรรมชรูปต่อไปในอนาคตฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ตามพิจารณาเจตนาเหล่านี้โดยการเจริญวิปัสสนานะฮะเพื่อสามารถทำให้แทงตลอดอริยสัจได้นั้นอ่ะโอ้พบใหม่นี่ก็เป็นไปเรื่อยๆไม่มีสุดเพราะอะไรเพราะว่าเจตนาเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่อะไรครับสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณนะฮะวิญญาณก็จะมีอีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับวิญญาณอันนี้บ่งถึงอะไรครับปฏิสนธิวิญญาณบ่งถึงปฏิสนธิวิญญาณเพราะเจตนาอันนี้เนี่ยเป็นทั้งปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารแล้วก็อาเนชาภิสังขารนะนำปฏิสนธิได้เลยนะสังขารทั้ง3นำปฏิสนธิในภพทั้ง3ได้อย่างหมดเมื่อตามเห็นมโนสันตามเห็นเจตนาแบบนี้มากๆชื่อว่าเจริญการกำหนดอาหาร4นะครับอาหารเนี่ยมี4ประการอาหาร4 1กะพะลีการาหาร2ผัสสาหาร3มโนสันเจตนาหารแล้วก็4วิญญาณอาหารนะครับเมื่อกำหนดรู้ผัสสะอาหารเท่ากับกำหนดรู้กามคุณ5ได้แล้วนะครับนะถ้ากำหนดรู้กับพลิงกราหารมากๆเท่ากับกำหนดรู้กามคุณ5ถ้ากำหนดรู้ผัสสะอาหารมากๆชื่อว่ากำหนดรู้เวทนา3ได้แล้วเมื่อกำหนดรู้มโนสัญเจตนาอาหารมากๆเท่ากับกำหนดรู้ภพ3ได้แล้วถ้ากำหนดรู้วิญญาณอาหารมากๆเท่ากับกำหนดรู้นามรูปได้แล้วนะครับอันอริยสาวกก็ไม่รู้จะทำอะไรอีกแล้วว่างั้นเถอะจบกิจว่างั้นเถอะแต่ปัญหามันยังไม่ทันเริ่มต้นนี่ที่มันย่อยทีนี้ว่าเขาบอกว่าพึงเห็นมโนสัญเจตนาหารเนี่ยเหมือนอะไรครับเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าพึงเห็นมโนสัญเจตนาหารเหมือนกับนะมีชาย2คนนะครับมีชาย2คนนะครับนะ2คนเนี่ยมาหิ้วปีกคนที่3นะฮะมาหิ้วคนนี้เนี่ยนะครับไปโยนในหลุมฐานเพลิงนะอันนี้เรียกว่าหลุมฐานเพลิงนะครับคนสองคนเนี่ยหิ้วปีกคนนี้นะครับจับมาโยนในหลุมฐานเพลิงหลุมฐานเพลิงอันนี้เหมือนกับอะไรครับอันนะเจตนาสองคนเนี่ยคือเจตนานะฮะอันนี้ตัวเจตนาอันนี้ก็เจตนาโยนมาในภพนะพบนี่เหมือนกับหลุมฐานเพลิงถามว่าทำไมพบเหล่านี้จึงเหมือนหลุมฐานเพลิงล่ะเพราะอะไรพบนี่นะครับมีบริวารที่ติดตามคือชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตจึงไม่ต่างอะไรจากการจับไปโยนลงในหลุมฐานเพลิงเลยนะครับอันถามว่าเจตนานี้น่ากลัวขนาดไหนนะตัวเจตนาเนี่ยนะครับจึงเป็นธรรมะที่น่ากลัวมากเพราะเจตนาบางอย่างก็เป็นบุญเจตนาบางอย่างก็เป็นบาปเจตนาบางอย่างก็เป็นอาเนชาภิสังขารก็โยนเข้าไปในภพ3ขึ้นชื่อว่าภพ3นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถูกไฟไหม้นะครับภพนี้ถูกไฟไหม้ไฟกี่กองครับที่ไหม้ภพอยู่ไฟทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับไฟนี้มี11กองนะครับอัคคีไฟ11นะครับไฟ11คือ1ไฟคือราคะคินานะครับไฟคือราคะนะครับไฟคือโทสะไฟคือโมหะนะครับแล้วก็ไฟคืออะไรอีกไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือชาติไฟคือชราไฟคือมรณะไฟคือโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสนะครับแล้วก็อุปายาต นี่ไง1ราคะ2โทสะ3โมหะ4ชาติ5ชรา6มรณะ7โสกะ8ปริเทวะ9ทุกข์10โทมนัส11อุปายาตนะครับเพราะฉะนั้นในภพทั้งหมดนี่นะครับถูกไฟ11กองนี่เผาอยู่ตลอดนั้นของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกไฟคือราคะสุมอยู่ในอกถูกไฟคือโทสะกลุ่มรุมถูกไฟคือโมหะแผดเผาวิบากและกรรมชรูปนั้นก็ยังเป็นไปกับชาติชราและมรณะนะครับอาศัยสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเขาบอกว่าเมื่อประกาศโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนี่ชื่อว่าประกาศลักษณะ3มั้ยครับชื่อว่าพูดไตรลักษณ์หรือยังชื่อว่าพูดไตรลักษณ์หรือยังพูดไตรลักษณ์แล้วประเภททุกขลักษณะเนี่ยนะครับชื่อว่าประกาศทุกขลักษณะแล้วนะนะเพราะฉะนั้นควรที่จะเบื่อหน่ายในเจตนาด้วยควรที่จะเบื่อหน่ายในภพด้วยนะเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะครับอริยมรรคพรหมจรรย์ก็อยู่จบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอันนี้สำหรับพระอริยเจ้านะครับของเรานี้ใครทำกิจกำหนดเจตนาบ้างครับนะถ้าหากว่าฝึกเริ่มฝึกเรียนรู้ที่จะกำหนดเจตนานี้ทำยังไงครับพอสรุปได้ไหมที่กล่าวไปแล้วเนี่ยสรุปที่จะกำหนดเจตนาก็คือกำหนดแบบนี้ว่านะกำหนดอย่างนี้ว่ารูปให้เจตนาอะไรเกิดได้บ้างรูปหนึ่งรูปให้เจตนาเกิดได้กี่ดวงเสียงหนึ่งเสียงให้เจตนาเกิดได้กี่ดวงกลิ่นให้เจตนาเกิดได้กี่ดวงรสทำให้เจตนาเกิดได้กี่ดวงโพธาภะทำให้เจตนาเกิดได้กี่ดวงธรรมะแต่ละอย่างทำให้มีเจตนาเกิดได้กี่ดวงนะครับเพราะเจตนาทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วก็เกิดร่วมกับจิตเท่าไหร่นะจิตทั้งหมดมีเจตนามีทั้งหมดเท่าไหร่เจตนาทั้งหมดนะเอาพูดรวมๆก่อนเจตนาทั้งหมดมี89เท่ากับจิตนะถ้าเอาพูดถึงเจตนาทั้งหมดเลยนะถ้าพูดเจตนาชาติกุศลอกุศลชาติวิบากกิริยาก็เท่ากับกล่าวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเจตนาทั้งหมดเนี่ยนะถ้าพวกเรานี้มีเจตนาถึง89มั้ยถ้าใครถึงนะก็อนุโมทนาด้วยนะจะไปเอาจีวรที่กุฏิมาทำบุญทันทีเลยนะครับจะขอบุญอย่างเดียวแบ่งบุญให้มั่งนะเพราะอะไรเพราะว่าใครที่ได้นั้นก็แสดงว่าได้อรหัตแล้วล่ะนะฮะถ้ามีครบหมดนะแต่ก็ของพวกเราโดยใหญ่ก็นะ12อเหตุกจิตใครมีเจตนาครบ18บ้างอ่ะไม่ครบนะมีเท่าไหร่มี17นะมีเจตนา17นะมหากุศลเจตนา8มหาวิบากเจตนา8รวมเบ็ดเสร็จเท่ากับไหนนะก็ตถารมณะไงวิบากที่เป็นตถารมณะเพราะฉะนั้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ45ว่าตามพี่จ้อนนะผิดยกให้พี่จ้อนนะถูกก็ความดีก็ยกให้ไม่ขออีกนะนะเป็นได้สามารถเป็นได้ทั้ง11ดวงเลยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าของใครเป็นได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็บอกว่าใน1คนนี่สามารถเป็นได้11ดวงสำหรับผู้ที่ปฏิสนธิด้วยติเหตุกะนะสามารถเป็นได้ทั้ง18ดวง11ดวงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดอ่ะทำให้มีเจตนาเกิดได้เท่าไหร่ก็เริ่มวิจัยแล้วพูดอีกในหนึ่งนะเจตนาเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นล่วงมาทางกายเรียกว่ากายกรรมเจตนาเหล่านี้ล่วงมาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมคิดเรียกว่ามโนกรรมเพราะฉะนั้นรูปหนึ่งรูปเป็นทำให้เราทำกายกรรมก็ได้รูปหนึ่งรูปเป็นทำให้ทำวจีกรรมก็ได้เช่นเห็นหน้าของคนบางคนเนี่ยไปจับมือถือแขนเป็นต้นนี้เป็นกายกรรมพูดเป็นไงมาไงนี่เป็นวจีกรรมคิดถึงเขาเป็นมโนกรรมเพราะฉะนั้นในหน้าคนหนึ่งคนเราทำกรรมสามนั่นกายกรรมนี้สามารถเป็นได้กี่ดวงถ้าแต่จะย้อนกลับคืนไปอีกเพ่งกายกรรมนี่นะครับมีกี่ดวงกายกรรมนั้นสามารถจิตได้20ดวงจิตที่ทำล่วงทำกายกรรมได้20ดวง คืออกุศลจิต12และมหากุศลจิต8วจีกรรมก็เป็นได้20ดวงส่วนมโนกรรมเนี่ยเป็นได้ทั้งหมดเลยนะครับคือ45ดวงเนี่ยนะครับมโนกรรมนะส่วนชวนะที่ล่วงมาทางเป็นเหตุล่วงทางกายเรียกว่ากายกรรมชวนะที่เป็นเหตุล่วงมาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมนะครับจักขุวิญญาณชื่อว่าเป็นมโนกรรมนะถ้าจะอีกชื่อหนึ่งแต่จริงๆแล้วท่านมุ่งไปที่ชวนะซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นชวนะที่เป็นมโนกรรมของพวกเราก็ได้20อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นกายกรรม20วจีกรรม20มโนกรรม20โดยที่มีสีเป็นอารมณ์เท่ากับสี1สีทำให้เราทำเจตนาได้60นะครับ60นี้ยังไม่ได้สงเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะถ้าสงเคราะห์ว่ามโนกรรมเนี่ยเป็นไปกับกุศลเป็นไปกับอกุศลกุศลแล้วก็กุศลนั้นยังแบ่งเป็นทานศีลภาวนาอีกโอ้ขยายไปเยอะแยะไปหมดมันใน1สิ่งเนี่ยทำให้เราคิดอะไรได้มากมายมหาศาลเพราะสิ่งเดียวเนี่ยนะครับทำให้คนนึกคิดมากมายนะท่านไปดูหนังสือเถอะครับดวงอาทิตย์ขึ้นในคนแต่งเป็นกาบเป็นกลอนเป็นอะไรวิจิตพิสดารจริงๆเลยนะบางคนก็แต่งเป็นบุญบางคนก็แต่งเป็นบาปในดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้านี่นะฮะพวกนักกาบนักกลอนพวกบางอย่างเนี่ยนะครับก็จะแต่งโอ้โหพวกนกออกจากรังแล้วนะก็ว่าไปนะครับชาวนาก็ตื่นจะไปไถนานะนะพระก็จะไปบิณฑบาตก็แต่งไปเรื่อยแต่ถ้าพระองค์เนี่ยนะดวงอาทิตย์ยามจะขึ้นมาเนี่ยทอแสงเงินแสงทองออกมาก่อนพระองค์ก็แสดงธรรมเหมือนกันนะมหากิริยาก็เกิดขึ้นอาศัยสิ่งนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมว่าไงครับแสดงธรรมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะก็บอกว่าดวงอาทิตย์ยามจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีแสงเงินแสงทองเนี่ยเป็นบุพนิมิตแสงเงินแสงทองเนี่ยเป็นบุพนิมิตแห่งการขึ้นของดวงอาทิตย์ฉันใดโยนิโสมนสิการเป็นบุพนิมิตแห่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือศีลกับสัมมาทิฏฐิเป็นบุพนิมิตแห่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ฉะนั้นสิ่งเดียวสีเดียวแสงเงินแสงทองโผล่เหมือนกันแล้วแต่ใครเป็นคนคิดนะครับใครเป็นคนคิดลัทธิศาสนาก็จะไปตามเรื่องของลัทธิศาสนาไปนะครับเพราะฉะนั้นสีเดียวเนี่ยทำให้สัตว์เนี่ยนะครับมีความคิดที่วิจิตพิสดารหลากหลายมากตามภาษานกตามภาษาอะไรก็จะคิดตามเรื่องตามราวไปบางคนดีใจมากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นบางคนเสียใจมากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นสีเดียวเนี่ยนะครับให้เจตนาอย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ทำปริญญา3ในเจตนาได้ผู้นั้นก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะครับเพราะละอวิชชาในเจตนาเจตนาเป็นสัจจะไหมครับเป็นสัจจะไหนตรงๆของเจตนาแล้วเป็นทุกขสัจแต่เจตนาก็เป็นสมุทัยแห่งการเกิดขึ้นของวิญญาณทั้งหลายด้วยตัวเขาเองเป็นทุกขสัจนะแต่เขาเป็นสมุทัยแห่งการเกิดขึ้นของวิญญาณในภพต่อๆไปนะครับอันนี้ก็โอ้โหเจตนามาเยอะแล้วก็คงสมควรแก่เวลานั้นเนาะมาพูดทั้งหมดทุกคำเป็นเจตนาหมดเลยนะเนี่ยเมื่ออ่านพระสูตรก็จะได้มีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะข้อความในพระพุทธพจน์หรือพระสูตรทั่วไปเนี่ยนะกล่าวถึงจักขุเป็นต้นเมื่อเรารู้คำว่าจักขุนั้นคำว่าจักขุคืออะไรครับจักขุคือนะนี่ย้อนไปหาจักขุคืนว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องจักขุขนาดไหนนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของการฟังช่วงนี้นะครับแต่ว่าไม่คงไม่ถึงกับสุดท้ายในเรื่องของการศึกษานะครับฉะนั้นคำว่าจักขุนั้นตัวเข้าจริงๆได้แก่อะไรครับจักขุความจริงของจักขุคืออะไรครับประสาทรูปนะครับซึ่งมีลักษณะความใสเป็นลักษณะนะครับมีกิจของเขาคือกิจเพื่อที่จะรับสีมีอะไรเป็นเหตุใกล้ครับจักขุประสาทานี่มีมหาภูตรูป4เป็นเหตุใกล้นะครับมหาภูตรูป4คือปฐวีอาโปเตโชและวาโยนะครับในมหาภูจักขุประสาธานั้นมีรูปอีกเกิดร่วมด้วยอย่างอื่นอีกไหมครับที่เรามองเห็นที่เรียกว่ามองเห็นตาเนี่ยที่จริงแล้วมองเห็นสีแต่ว่ามองเห็นสีแล้วยังถึงตาได้ไหมยังถึงได้ไหมได้ตานี้รู้ทางทวารใจนะครับ ส่วนสีรู้ทางทวารตาทีนี้หมอนี่เขาไม่ได้ใช้ตาในตรวจใช่ไหมครับเขาดูสีก่อนเขาดูสีแล้วเขาหยั่งถึงความใสนั้นได้ที่จริงแล้วอย่างความใสของกระจกเนี่ยเรามองเห็นมัวๆที่จริงเราเห็นเพราะสีเท่านั้นเองแต่ทางใจเรารู้ว่ามันมัวอันนั้นเรียกว่ารู้ทางทวารใจเพราะฉะนั้นที่เห็นก็คือเห็นสีแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีกลิ่นถ้าเช่นมันเน่าเนี่ยรู้ไหมว่ามีกลิ่นนะครับมีรสแล้วก็มีโอชาในนี้ต้องมีชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นกรรมชรูปทีนี้นี่คือในกลุ่มเดียวกันแล้วในขณะเดียวกันนั้นที่เป็นบริวารอีกกี่รูปครับรูปที่เป็นบริวารแวดล้อมอีกนะครับคือกายทัสสกะกายทัสสกะ10รูปเนี่ยทำไมเวลาแสบตาเป็นต้นเนี่ยชื่อนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่าสสัมภาระจักขุเต็มๆเนี่ยนะเรียกว่าสสัมภาระเช่นคนทัพสัมภาระอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเดินทางนี่ทัพสัมภาระก็มีของหลายๆชิ้นหลายๆชนิดอ่ะนะเรียกว่าเช่นทัพสัมภาระคือกระเป๋ายังไม่ได้มีกระเป๋าหรอกมีอะไรอยู่ในนั้นต่างเยอะแยะชั้นใดก็ดีคำว่าสสัมภาระจักขุก็เหมือนกันทีนี้ในที่เราแสบตานี่ก็คือแสบตาคือหมายถึงแสบกายประสาทะที่อยู่ในสสัมภาระจักขุนะครับหรือเรากลิ้งสายตาไปเนี่ยนะครับเช่นกลิ้งสายตากลิ้งไปซ้ายไปขวาได้เนี่ยนะครับแล้วซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะอันนี้ก็ด้วยอำนาจของจิตชรูปนะครับทำให้เกิดการกลิ้งกรอกกลับไปมาได้แล้วก็อาหารเนี่ยก็มีความสำคัญมากต่อการเห็นภาพถ้าอาหารไม่ดีการเห็นก็ไม่ดีแล้วก็ตัวอุตุชโรคด้วยนะครับอุตุชโรคนั้นก็เป็นเช่นพวกความดันทั้งหลายแหล่เป็นต้นนะครับพวกความดันพวกอุณหภูมิในนั้นนะเตโชธาตุที่เกิดจากปัจจัยทั้งหลายที่อยู่ในนั้นทีนี้อาหารนี้ต้องรับจากภายนอกเข้าไปใช่ไหมครับอาหารนี้ต้องรับจากภายนอกเข้าไปเรียกว่ากะพะลีการาหารเมื่อเช้านี้รับเข้าไปหยาบบ้างละเอียดบ้างคำเล็กคำใหญ่ไปตามสมควรไปส่วนจักขุปสาทะภาวะกับมันมีอีกรูปหนึ่งนะที่ไม่ได้พูดถึงคือภาวะนะครับทีนี้มีภาวะอีก10นะครับในทางเพศเพราะฉะนั้นใน3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เกิดจากกรรมกรรมชรูปนะครับเรื่องกรรม12เท่ากับพูดแล้วนะจิตที่ทำจิตชรูปมีเท่าไหร่ครับของพวกเรานี้จิตที่ทำจิตชรูปเว้นทวิปัญจะเท่านั้นเองนะครับทวิปัญจะ10ไม่ทำจิตชรูปที่เหลือสัมปติชนะ2สันติรณะ3นะครับมันปัญจทวาราวัชนะ1มโนทวาราวัชนะ1แล้วก็อะไรอีกอกุศลจิต12มหากุศลจิต8มหาวิบากจิต8นะครับรวมเป็นเท่าไหร่ครับ12นะครับบวก5บวก7เท่ากับเท่าไหร่ครับ5 35นะครับจิต35ดวงที่ทำจิตชรูปนะครับสำหรับพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะฮะแต่ว่าเวลากลิ้งกรอกสายตากลับไปกลับมาแล้วด้วยอำนาจจิต20ดวงเท่านั้นเองนะฮะที่สามารถขยับตาเหลือบขึ้นเหลือบลงเหลียวซ้ายแลขวาได้20ดวงนะฮะอันนี้คือจิตชรูปเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าใจจิตชรูปต้องเข้าใจจิตเหล่านี้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งปัจจัยของจิตใช่ไหมครับว่าจิตนั้นตามหลักเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์นะครับอะไรเป็นอารมณ์ของจิตชนิดนั้นทำให้ตากลิ้งกรอกไปมาล่ะนะครับคือจิตนี่นะครับเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ก่อนเมื่อเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์แล้วทำให้เกิดการเหลียวซ้ายเหลียวขวานะครับจึงจะทำการเหลียวเพราะจิตที่ทำให้เกิดการเหลียวซ้ายเหลียวขวาได้อันนั้นเนี่ยนะอันนี้เป็นจิตในมโนทวารวิถีเท่านั้นนะครับมโนทวารวิถีที่ทำให้สายตากลิ้งกรอกไปมาได้เฉพาะในมโนทวารวิถีนะแต่ที่เหลือทำจิตชรูปเหมือนกันแต่ไม่ทำจิตชรูปเกี่ยวกับเรื่องของอิริยาบถย่อยเช่นหรือว่าจิตชรูปสามัญเนี่ยนะจิตชรูปประเภทกลิ้งตาเหลียวซ้ายเหลียวขวาหันซ้ายหันขวาพวกนี้เนี่ยนะครับต้องจิตในมโนทวารวิถีเท่านั้นที่ทำกิจเหล่านั้นนี่เรียกว่ารู้จักจิตชรูปนะแล้วอุตุชรูปก็คืออุตุที่มาจาก มีจิตตชรูปเป็นปัจจัยนะครับอุตุที่มาจากกรรมชรูปเป็นปัจจัยอุตุที่มาจากอาหารชรูปเป็นปัจจัยหรือว่าอุตุในอุตุเป็นปัจจัยนะครับหรือที่เราเรียกว่ากรรมปัจจยะอุตุชรูปจิตตปัจจยะอุตุชรูปอาหารปัจจยะอุตุชรูปอุตุปัจจยะอุตุชรูปตัวที่เห็นจริงๆแล้วคือตัวจักขุอันนี้นะครับที่เห็นอะไรครับเห็นรูปหรือเรียกว่าเห็นสีเมื่อจักขุก็ต้องคู่กับรูปนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่ารูปหรือสีเนี่ยนะฮะเบื้องหลังของรูปคืออะไรรูปมีอะไรเป็นเหตุใกล้รูปก็คือมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้อีกเหมือนกันนะครับคือปฐวีอาโปเตโชวาโยรูปก็คือเท่ากับอันนี้เท่ากับสีอันนี้เท่ากับกลิ่นรสแล้วก็โอชานะถ้ารูปนั้นเป็นกรรมชรูปล่ะก็จะต้องเพิ่มชีวิตเข้ามานะครับกรรมชรูปนี้เอาหนังดีกว่านะเมื่อคืนเอาฟันเอาหนังดูบ้างผิวหนังนะครับผิวหนังในผิวหนังทั้งหมดมีรูปกี่รูปนะผิวหนังทั้งหมดมีรูป44รูปคือรูปแบบนี้นี่นะครับถ้าเกิดร่วมกับกายเรียกว่ากายทัศกะนะครับทีนี้ก็มีภาวะทัศกะอีก10นะครับแล้วอะไรอีกจิตตชรูป8นะครับอุตุชรูปอีก8แล้วอะไรอีกอะไรนะอาหาร8นะครับแล้วมีอะไรอีกมีแค่5กลับเท่านั้นเหรอนะครับครบแล้วนะ10 10 8เท่ากับ44รูปทีนี้ในนี้ก็มีที่จริงแล้วในอุตุชรูปก็มีสีร่วมด้วยนะครับในจิตตชรูปก็มีสีร่วมด้วยในภาวะก็มีสีร่วมด้วยในอาหารก็มีสีร่วมด้วยในตรงนี้ก็มีสีร่วมด้วยทีนี้เราจะมองสีจากสมุฏฐานไหนล่ะในผิวหนังที่เดียวนั่นนะครับเช่นผิวหนังที่แขนเนี่ยนะเราจะใส่ใจสมุฏฐานไหนก็ได้แต่ถ้ามองรวมๆก็จะดูรวมๆจะเห็นรวมๆแต่ถ้าจะมองแยกล่ะครับยกตัวอย่างว่าจิตที่ทำให้เกิดสีอันนี้ก็ประมาณ35ดวงเหมือนกันนะครับเช่นถ้าคนกำลังโทสะอยู่เนี่ยนะครับผิวจะเป็นยังไงนะครับมันเกร็งเป็นต้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยนั่งลุกลี้ลุกลนผิวหนังเนี่ยเกรงตัวตลอดนะฮะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องจิตเป็นสมุฏฐานที่เกี่ยวกับเรื่องภาวะก็คือแบ่งประเภทเป็นหญิงกับชายนะแล้วก็ส่วนของอุตุล่ะครับบางคนเนี่ยเหงื่อซึมเลยใช่ไหมในผิวหนังเนี่ยมีเหงื่อซึมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอุตุชรูปส่วนของอาหารก็คือในคนคนเดียวนี้อย่างผมเนี่ยอ้วนขึ้นใช่ไหมแสดงว่าอาหารชรูปสมบูรณ์ขึ้นประมาณนั้นอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเข้ามาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกายะปสาทาว่ากายของคนนั้นเนี่ยยกตัวอย่างว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาง่ายหรือเปล่าเช่นผิวกายของแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันนะครับบางคันนี่เจออะไรนิดๆหน่อยๆดูคันไปหมดเลยบางคนนี่ใช่นะครับยุงก็ไม่ค่อยกัดอะไรก็ไม่ค่อยตอมแต่บางคนนี่ไม่ไหวนะครับฝุ่นมันว่อนเข้ามาก็คันนะผื่นแดงขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้ก็มีจากความแตกต่างกันแห่งกรรมสมุฏฐานอันนั้นท่านเกี่ยวกับเรื่องของกรรมสมุฏฐานเนี่ยนะครับกรรมที่ทำให้เกิดสีนั้นน่ะก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องกรรม12นะครับเรื่องอาหารชรูปเกี่ยวกับไปเรื่องกับบำรุงผิวอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเช่นอ้วนผอมบางช่วงก็แล้วแต่สารของอาหารที่รับประทานเข้าไปทีนี้ระหว่างจักขุอันนี้กับสีทำให้เกิดจักขุวิญญาณนะครับจักขุวิญญาณนะฮะซึ่งมีสีเป็นอารมณ์มีจักขุเป็นวัตถุแล้วก็มีเรียกว่ามนสิการนะครับมนสิการเป็นปัจจัยที่จะเห็นภาพได้นั้นก็อาศัยแสงแล้วก็ทำให้เกิดผัสสะเวทนานะครับเวทนาก็เกิดขึ้นทีนี้ต่อไปก็อะไรครับจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เลยคือตัณหาตัณหาก็แบ่งเป็นประเภทกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหา3นะครับตัณหา3เนี่ยนะครับนำ ปฏิสนธิในภพใหม่นะครับหรือเท่ากับวัฏฏทุกข์นั่นเองวัฏฏทุกข์นะปฏิสนธิในภพใหม่ก็สุดแท้แต่ว่าตัณหามันฝ่ายอะไรอ่ะปฏิสนธิในภพใหม่ก็ตามอำนาจของตัณหาที่ฝักใฝ่นะครับซึ่งปฏิสนธินั้นก็เป็นอะไรครับเกี่ยวกับภพ3ใช่มั้ยครับภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตวาส9เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของปฏิสนธิพอปฏิสนธิปั๊บก็เป็นปัจจัยให้เกิดนี่แหละครับพวกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องจักขุเกี่ยวกับสีอีกนั่นแหละที่มีอยู่ในกายนี้นะฮะพื้นฐานเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้กระบวนการความเป็นไปสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะนะครับถ้าไม่รู้อันนี้เป็นโมหะเช่นตามองเห็นเนี่ยนะยกตัวอย่างเห็นผิวหน้าใครเห็นหนังของใครแล้วไม่สงเคราะห์คำสอนเหล่านี้ไหลลงไปอ่ะไม่มีความรู้อันนี้ลงไปนี่อันนี้เป็นโมหะนะครับเป็นโมหะเอางี้ดีกว่าเราเห็นหน้าใครสักคนหนึ่งเราเอาเรื่องกรรมมาตรึกบ่อยไหมว่ามาจากกรรมไหนอ่ะหน้าของแต่ละคนแต่ละคนมาจากกรรมชนิดใดอ่ะใช่ไหมยกตัวอย่างคนโกรธย่อมมีผิวพรรณซามอันนี้แสดงว่าผิวไม่ค่อยดีมาจากไม่ใช่ผลของบุญแน่นอนอ่ะนะแล้วก็ถ้าสีหน้าเนี่ยมาจากจิตชนิดไหนนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าจิตชนิดไหนเนี่ยทำให้มีสีหน้าแบบนั้นนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องจิตเป็นสมุฏฐานหรืออาหารเนี่ยนะครับช่วงนี้อาหารเขาเป็นยังไงหรือว่าสีเนี่ยนะก็ต้องวิเคราะห์นะถ้าไม่วิเคราะห์เป็นโมหะนะครับสีที่มองเห็นแต่ถ้าสีธรรมดาข้างนอกข้างนอกนี่สมุฏฐานเดียวคืออุตุชรูปเราไม่ต้องไปเพ่งไอ้ข้างนอกมากนักเพราะว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจเรื่องนั้นๆไปเช่นพัดลมมานั่งตรึกแหมมีองค์ประกอบอะไรเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่ถ้าเรายังไม่ได้ทำอาชีพพัดลมก็เอาไว้ก่อนแต่ว่าปัญหาเฉพาะหน้าในการศึกษาพระธรรมคือเน้นพิจารณากรรมชรูปสิ่งที่เรายึดติดมากมีความรู้แบบนี้เขาเรียกว่าสายปริญญาสามคือการปฏิบัตินี่นะครับเขาเรียกว่ากิจของการปฏิบัติหรือเรียกว่าปริญญาสามนะครับเอานะปริญญาสามคือ1ยาตะปริญญารอบรู้พวกนี้พร้อมทั้งปัจจัยจนละสกายทิฏฐิละไอความเห็นผิดอย่างอื่นเนี่ยนะครับเอางี้นะเราเรียนหนังสือมาเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างท่านเรียนบาลีมาเห็นแล้วแปลได้เลยอ่ะใช่ไหมครับเห็นแล้วแปลได้เลยจึงจะชื่อว่ามีความรู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับชั้นใดก็ดีเห็นแล้วนี่แปลเป็นภาษาพี่ทำเลยหรือเปล่ามองเห็นสีแล้วแปลเป็นภาษาธรรมะเลยไหมจนกว่าจะชำนาญแบบนี้ก็เหมือนกับเราเห็นหน้าใครรู้จักชื่อเขาไปเลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันมองเห็นเกี่ยวกับสีเช่นสีแขนสีผิวสีหน้าสีใครก็ตามเอาคำสอนอันนี้วิเคราะห์ไปจนเป็นความรู้สึกของเราไปแล้วเป็นความรู้ของเราไปแล้วอ่ะชัดสรุปชั้นต้นก่อนอ่านออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรใช่วิเคราะห์ได้เลยเหมือนกับเราเห็นจดหมายแล้วเราอ่านแล้วรู้เนื้อความเลยใช่ไหมครับเห็นเนี่ยอ่านแล้วรู้เนื้อความเลยฉันใดก็ดีเราเห็นพวกผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะครับมองเห็นอ่านอันนี้ออกทันทีเลยเอาธรรมะอันนี้อ่านใส่ลงไปทันทีเลยคือจนกว่าความรู้อันนี้เหมือนกับเห็นอ่านหนังสือเห็นตัวหนังสือคือเรายังอ่านออกเลยทำไมเราจึงอ่านออกเพราะอนุภาพของการอ่านอย่างคล่องแคล่วพร้อมทั้งเหตุปัจจัยเป็นอย่างดีอันนี้เรียกว่ายาตะปริญญาอันนี้เบื้องต้นนะครับนี่ชั้นที่1ระดับแรกก่อนนะครับระดับ2เค้าเรียกว่าตีรณะปริญญาการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดจากปัจจัยที่ชำนาญคล่องแคล่วแล้วโดยอาการ42เช่นตัวอย่างก็คือเมื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยพวกนี้ก็ใส่ใจถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นเหมือนกับของขอยืนเป็นของอาพาธเป็นโรคนะครับเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นอนัตตานะแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นของเล็กน้อยเป็นของที่มีความผุพังเป็นของที่มีอุปสรรคเป็นของที่เป็นอุบาทนะครับแล้วก็เป็นของที่มีชาติเป็นธรรมดาชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดาใคร่ครวญอันนี้ให้มากๆแล้วพลิกสีอันนี้ทั้งหมดนะครับรูปเหล่านี้ทั้งหมดโดยความเป็นขันธ์โดยความเป็นขันธ์แล้วก็ย่างลงไปว่ารูปอันนี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้และไกลนะต้องสงเคราะห์ขันธ์ลงไปอีกนะครับโดยความทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดใกล้ไกลทีนี้ก็มาวิเคราะห์ว่ารูปพวกนี้ที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงเพราะหมดไปแล้วในอดีต ทั้งที่เป็นอนาคตก็จะไม่เลยต่อไปข้างหน้าจะมีอยู่เฉพาะในส่วนนั้นจึงไม่เที่ยงไอ้ที่กำลังเป็นไปในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงภายในก็ไม่เที่ยงภายนอกก็ไม่เที่ยงก็สงเคราะห์โดยอาการ40ลงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลอันนี้เค้าเรียกว่าลักษณะของตีรณปริญญาเมื่อวิเคราะห์มากๆแล้วนะครับสมุฏฐานของรูปเหล่านี้จะเด่นชัดขึ้นว่าในกรรมชรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะฮะกรรมชรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับคือกรรมเป็นเหตุเกิดทีนี้กรรมที่จะไปให้ผลนำเกิดเพราะอาศัยตัณหาตัณหาเป็นตัวทำให้เกิดอาศัยอวิชชานะฮะเริ่มรู้ว่ารูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรรมชรูปมีอวิชชาตัณหากรรมในอดีตนั้นเป็นปัจจัยถ้าหมดปัจจัยเหล่านี้รูปเหล่านี้จะมีไหมอันนี้เรียกว่าเหตุเกิดและสมุทัยคำว่าสมุทัยนี่แปลว่าเหตุเกิดเหตุเกิดของรูปเน้นเฉพาะกรรมมาชรูปคือกรรมตัณหาอวิชชาอวิชชาตัณหากรรมแล้วก็มีอาหารชรูปนั่นแหละเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมนะถ้าอาหารชรูปปั๊บอุตุชรูปเท่ากับพูดแล้วจิตตชรูปก็เท่ากับพูดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาหารชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปก็ต่างช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนกันอยู่ต่อไปถ้าจิตตชรูปหมดถามว่ารูปเหล่านี้จะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ถ้าอาหารชรูปหมดรูปเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้ถ้าจิตชรูปหมดอุตุชรูปหมดรูปเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้ถ้ากรรมในอดีตหมดกรรมมชรูปก็อยู่ไม่ได้เพราะรูปในสมุฏฐานสี่ทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทีนี้เราก็จะมองเห็นสมุทัยคือความเกิดขึ้นของรูปเหล่านี้ที่ใช้คำว่าเกิดดับนะครับเกิดนี่ไม่ใช่เกิดนี่มาจากคำว่าสมุทัยสมุทัยอันนี้แปลว่าเหตุเกิดนะครับกับหรืออีกศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าอุทยะนะครับอุทัยอุทัยนี่แปลว่าอะไรครับความเกิดใช่ไหมครับความเกิดหรือการเกิดเขาบอกว่ารูปเหล่านี้จะเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะมีปัจจัยนั่นเองจึงเกิดไอปัจจัยก็คืออวิชชาตัณหากรรมอาหารนี่แหละเป็นปัจจัยให้สีทั้งหลายเหล่านี้เกิดเมื่อหมดปัจจัยพวกนี้ก็หมดอันนี้เรียกว่ารู้เหตุเกิดรู้ความดับความรู้แบบนี้ก็ยังอยู่ในระดับของตีรณปริญญานะครับต้องวิเคราะห์พวกนี้มากๆจนเห็นเหตุเกิดความดับแล้วก็เจริญอนิจจานุปัสสนาระดับที่3นะระดับที่3เรียกปหานปริญญานะครับต้องทำปหานปริญญาอีกคือเมื่อพิจารณาพวกนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละความสำคัญหมายว่าเที่ยงนะครับเมื่อพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็ละความสำคัญหมายว่าเป็นสุขเมื่อพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาก็ละความสำคัญหมายว่าเป็นอัตตาเมื่อพิจารณาโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายก็จะละคลายความเพลิดเพลินคลายความกำหนัดยินดีติดใจความถือมั่นได้เพราะฉะนั้นการเจริญอนุปัสสนานั่นเองเรียกระดับปหานปริญญาปหานปริญญานี้แบ่งออกเป็น2ระดับคือชั้นโลกิยะและโลกุตระจนกว่าจะสามารถเข้าถึงอริยมรรคได้นะครับอันนี้สีอันเดียวนะสัญญา10นะครับสัญญา10ในอาพาทสูตรที่เราคุ้นเคยในนามคิริมานนทสูตรนี่ก็อยู่ในนี้ด้วยแต่ตรงนั้นนี่หมายถึงอนุปัสสนานะครับรายละเอียดลึกซึ้งนั้นในคิริมานนทสูตรหรืออาพาทสูตรนี่นะครับเพราะฉะนั้นที่ใดพบว่าอนิจจานุปัสสนาไออนิจจสัญญาก็คืออนิจจานุปัสสนานั่นเองอนิจจานุปัสสนาจะมีได้จริงๆในระดับพังขยานเป็นต้นไปแล้วตั้งแต่พังขยานไปแล้วจึงจะใช้คำว่าอนิจจานุปัสสนานะครับอันนี้กล่าวตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับวิสุทธิมรรคเล่มสุดท้ายในมัคคามัคคายานทัสสนวิสุทธิหรือในคัมภีร์จูลนิเทศนะครับในอรรถกถาคัคควิสานสูตรนะครับจูลนิเทศเล่ม67กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปแล้วจึงจะเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาเพราะฉะนั้น อย่างทุกวันนี้ของเราก็คือทำยาตะปริญญากับตีรณะปริญญาให้บริบูรณ์ก่อนยาตะปริญญาคือพิจารณาถึงเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นๆให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ก่อนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉพาะในจักในสีมานะจักขุก็ในเดียวกันจักขุวิญญาณก็ต้องทำปริญญาสามเหมือนกันผัสสะก็ต้องทำปริญญาสามเหมือนกันเวทนาก็ต้องทำปริญญา3ตัณหานี้ก็ต้องทำปริญญา3เหมือนกันนะครับไอ้ปริญญา3ที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับทีนี้เมื่อทำปริญญาเหล่านี้ให้บริบูรณ์แล้วนี่นะครับ จึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งจะอ่านพระสูตรให้ฟังสูตรหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อมกับเรื่องนี้พอดีแล้วก็ถ้าเรามองภาพอันนี้ออกนะครับสาวไปหาปฏิจจสมุปบาทได้หรือยังครับคำว่ากรรมเป็นนิมิตของอะไรครับคำว่ากรรมนี้ก็เป็นนิมิตของคำว่าสังขารนะครับกรรมทั้งสองส่วนนี้เป็นนิมิตของสังขารเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านี้จะให้ผลเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณผัสสะเวทนาพวกนี้ก็เป็นนามเพราะฉะนั้นนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะอายตนะคือตาอายตนะคือสีนะครับสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเมื่อตัณหาเกิดนะครับบริวารของเขาคืออุปาทานก็เกิดกรรมก็เกิดนะครับทำกรรมใหม่เพื่อปฏิสนธิในภพใหม่อันนี้อีกนะครับซึ่งในสลายตนะวิพังคสูตรนะครับมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสข้อที่825นะครับกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมะอันเนื่องด้วยมหาสลายตนะแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังธรรมะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักสุตามความเป็นจริงคือไม่รู้ไม่เห็นจักสุด้วยปริญญาสามตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับเมื่อไม่รู้ไม่เห็นรูปรูปคือสีเนี่ยนะครับตามความเป็นจริงคือไม่รู้ด้วยปริญญาสามตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักสุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักสุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นเวทนาคือความเสวยอารมณ์เนี่ยนะครับเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมกำหนัดในจักสุนะครับถ้าไม่เห็นความจริงด้วยปริญญาสามก็ติดในจักขุใช่ไหมครับกำหนัดในรูปกำหนัดก็คือความยึดติดนั่นเองนะครับด้วยอำนาจของตัณหายึดติดในตายึดติดในสีกำหนัดในจักขุวิญญาณกำหนัดในจักขุสัมผัสกำหนัดในความเสวยอารมณ์คือเวทนาทั้งสามนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลงเล็งเห็นคุณอยู่นะครับตามยินดีตามเพลิดเพลินอาศาทะคืออาศัยสิ่งเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดสุขโสมนัสใช่ไหมครับยินดีในการเห็นไปเรื่อยอย่างเช่นคนที่ชอบเที่ยวนะครับชอบดูนั่นชอบนี่ดูนี่นะครับยินดีในการดูการเห็นเป็นต้นเนี่ยนะก็เล็งเห็นแต่อาศาทะหรือคุณนี่อยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความพอกพูนต่อไปอันถ้ายินดีในการเห็นมากเท่าไหร่ก็เท่ากับพอกพูนขันห้าต่อไปเท่านั้นแหละและเขาจะมีตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่นะไอ้ตัณหาที่เกิดขึ้นยินดีในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับนำไปสู่พบใหม่ก็คือนำเกิดนั่นเองสหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเจริญทั่วใช่ไหมครับก็จะยินดีทั้งในสีในจักขุในสีในจักขุวิญญาณในผัสสะในเวทนามีแต่ความยินดีมีแต่ความเพลิดเพลินติดใจอยู่อย่างนี้แล้วไอ้โลภะนี่ก็ชุ่มเจริญเต็มที่อ่ะจะมีความกวนกวายแม้ทางกายนะครับเพราะจักขุนี่ก็ทำให้เดือดร้อนใช่ไหมครับสีก็ทำให้เดือดร้อนวิญญาณผัสสะเวทนาก็ทำให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นจะมีความกวนกวายแม้ทางกายเจริญทั่วแม้จะมีความกวนกวายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้างเสวยทุกทางใจบ้างนะครับอันนี้วัฏทุกข์ก็จะดำเนินไปแบบนี้นะครับชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏทุกข์ก็คือไม่รู้ความจริงในการเห็นทั้งหมดเลยอ่ะ ว่าการเห็นเหล่านี้มีธรรมะอะไรเกิดในนั้นบ้างคำสอนแสดงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงเราไม่มีคำสอนนำหน้าในการเห็นอันนี้นะพูดภาษาทั่วไปเนี่ยเวลาเรามองเห็นเรานึกถึงคำสอนอะไรได้บ้างเราก็ปฏิบัติธรรมได้เท่านั้นถ้าตรึกถึงคำสอนในขณะเห็นได้มากเราก็มีจะความเข้าใจคำสอนมากเท่านั้นเรามีที่พึ่งขนาดไหนก็สังเกตดูว่าเมื่อตามองเห็นเนี่ยนะใส่ใจถึงคำสอนได้เท่าไหร่นั่นแหละครับสาระของเรามีอยู่เท่านั้นนะครับถ้าใส่ใจได้น้อยสาระก็มีน้อยถ้าใส่ใจในคำสอนได้มากสาระก็มีมากนะครับเมื่อเห็นตีรณะกับสัมมาสนะต่างกันโดยพยัญชนะเหมือนกันโดยอัฏฐะนะครับภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตะตามความเป็นจริงนะครับเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตะวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตะสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมในโสตะสัมผัสตามความเป็นจริงย่อมกำหนัดในโสตะย่อมกำหนัดในสัทธะคือเสียงย่อมกำหนัดในโสตะวิญญาณกำหนัดในโสตะสัมผัสกำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลงเล็งเห็นคุณอยู่อุปาทานย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความพอกพูนต่อไปเขาจะมีตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเจริญทั่วจะมีความกระวนกระวายแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้างเสวยทุกทางใจบ้างนะครับอันนี้เนื่องจากการไม่ทำปริญญาสามในโสตะคือหูจริงๆว่าหูเนี่ยเกิดจากรูปเท่าไหร่มีสมุฏฐานเท่าไหร่มีปัจจัยอะไรบ้างไม่พิจารณาหูโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นเนี่ยนะครับเสียงก็เหมือนกันเสียงนี้เป็นมีรูปเท่าไรเกิดจากปัจจัยเท่าไรเกิดจากสมุฏฐานเท่าไรนะครับแล้วก็ใส่ใจถึงเสียงโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะที่เรียกว่าตีรณะปริญญาจนถึงสามารถละวิปลาสในเสียงได้แล้วก็ทำปริญญาในโสตะวิญญาณนะครับโสตะวิญญาณก็ต้องทำปริญญาสามโสตะสัมผัสโสตะสัมผัสชาเวทนาทั้งหมดเหล่านั้นก็จะต้องทำปริญญาสามถ้าไม่ทำปริญญาสามในอารมณ์เหล่านี้ตัณหาก็จะชุ่มเมื่อตัณหาชุ่มนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะได้ไม่เสียใจต่อไปเพราะฉะนั้นจะได้รับทุกความทุกข์ทั้งกายทางกายและทางใจอีกต่อไปขันห้านี่กว้างกว่านะครับเช่นคำว่าขันห้าโลกุตระธรรมคือมรรคผลเนี่ยนะครับก็เป็นนามขันธ์4ใช่ไหมครับในโสดาปฏิมรรคก็เป็นนามขันธ์4สกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็เป็นนามขันธ์4แล้วก็โสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามีผลและอรหัตผลนะครับโลกุตระจิตและเจตสิกที่ประกอบเป็นนามขันธ์4ส่วนคำว่าอุปาทานขันธ์5นั้นนะครับขันธ์5นี่นะครับจิตเจตสิกรูปเรียกว่าขันธ์5แต่อุปาทานขันธ์5เอาเฉพาะโลกิยะจิตเจตสิกที่ประกอบและรูปทั้งหมดนะครับเป็นอุปาทานขันธ์5เพราะเป็นอารมณ์ของอุปาทานส่วนโลกุตระนั้นอุปาทานเข้าไม่ถึงว่างั้นน่ะอุปาทานไม่ยึดถือเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่ายินดีในหูในเสียงในโสตะวิญญาณในโสตะสัมผัสในเวทนาเนี่ยนะครับถ้ายินดีในเสียงอะไรเกิดอีกรู้ไหมครับถ้ายินดีในเสียงท่านจะมีหูอีกไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถ้ายินดีในสีแปลว่าคุณยังต้องการตาอีกถ้ายินดีในสีเขาบอกว่าตานี้เกิดจากอะไรรู้ไหมครับตานี้เกิดจากตัณหาที่ยินดีในสีนั่นเองที่เรามีตาเนี่ยนะเนื่องจากยินดีในสีเลยตัณหานั้นเป็นปัจจัยให้กรรมให้ผลเป็นตาถ้ายังยินดีในเสียงตัณหาก็เป็นปัจจัยให้มีหูต่อไปนะครับทีนี้ทวารจมูกบ้างภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นคานะตามความเป็นจริงไม่รู้ไม่เห็น กลิ่นนะครับตามความเป็นจริงไม่รู้ไม่เห็นคานะวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นคานะสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสนะครับคือการได้กลิ่นเนี่ยเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมกำหนัดในคานะสัมผัสกำหนัดในคานะกำหนัดในกลิ่นกำหนัดในคานะวิญญาณกำหนัดในคานะสัมผัสกำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลงเล็งเห็นคุณอยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความพอกพูนต่อไปเขาจะมีตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเจริญทั่วแล้วเนื่องจากเข้าไปยินดีในจมูกยินดีในกลิ่นยินดีในคานะวิญญาณยินดีในคานะสัมผัสยินดีในคานะสัมผัสชาเวทนานะครับเมื่อยินดีในธรรมะเหล่านี้ตัณหาก็พอกพูนตัณหาที่พอกพูนอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ย่อมจะพอกพูนอุปาทานขันธ์5เพราะว่าตัณหาที่ยินดีในกลิ่นก็เท่ากับปรารถนาจมูกนั่นเองนะครับนะเหมือนกับว่าเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะสมมติว่าจังชอบน้ำฝนอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็ต้องได้ภาชนะที่รองน้ำฝนถ้าไม่มีภาชนะแล้วจะรองน้ำฝนได้ยังไงถ้าเรายินดีในกลิ่นอยู่ไอ้ทวารที่รับกลิ่นก็คือจมูกเอาไหมครับถ้าจมูกเป็นหวัดแล้วเขาโปรยน้ำหอมให้เต็มไปหมดเลยอยากได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทวารที่เสวยกลิ่นก็คือจมูกนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้เจริญทั่วแล้วจะมีความกระวนกระวายแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้างเสวยทุกทางใจบ้างนะครับเนื่องจากเพลิดเพลินธรรมะในคานะทวารนะในคานะทวารนี่นะครับจมูกกลิ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัสเนี่ยพระองค์แสดงว่าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยนะครับเป็นเรียกว่าโลกทางจมูกนะครับโลก6คืออายตนะภายใน6โลก6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นนะครับโลกก็เกิดขึ้นในขณะที่จมูกรู้กลิ่นนะครับจมูกรู้กลิ่นเมื่อไหร่โลกก็ได้เกิดขึ้นแล้วแต่เป็นสังขารโลกนะครับสังขารโลกโลกทางจมูกเขาว่างั้นภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นระสะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชิวหาวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชิวหาสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นความเสวยอารมณ์เป็นทุกข์ก็ตามนะครับเป็นสุขก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงนะครับก็คือไม่รู้ไม่เห็นไอ้ลิ้นเนี่ยนะครับโดยปริญญา3ไม่รู้ไม่เห็นลิ้นรสไม่รู้ไม่เห็นรสโดยปริญญา3ไม่รู้ไม่เห็นชิวหาวิญญาณโดยปริญญา3ไม่รู้ไม่เห็นชิวหาสัมผัสโดยปริญญา3ไม่รู้ไม่เห็นชิวหาสัมผัสชาเวทนาโดยปริญญา3เนี่ยนะครับก็จะกำหนัดในชิวหากำหนัดในรสกำหนัดในชิวหาวิญญาณกำหนัดในชิวหาสัมผัสกำหนัดในความเสวยอารมณ์ที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอทุกขมสุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลงเล็งเห็นคุณอยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความพอกพูนต่อไปและเขาจะมีตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเจริญทั่วจะมีความกวนกวายแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้างทุกทางใจบ้างอันนี้เป็นผลพวงที่ไม่ได้ทำปริญญา3ในลิ้นไม่ได้ทำปริญญา3ในรสไม่ได้ทำปริญญา3ในชิวหาวิญญาณไม่ได้ทำปริญญา3ในชิวหาสัมผัสไม่ได้ทำปริญญา3ในชิวหาสัมผัสชาเวทนานะครับเพราะฉะนั้นอุปาทานขันธ์5นี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับ พราะฉะนั้นถ้าไม่รอบรู้ในโลกของทวารลิ้นตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับโดยปริญญา3ซึ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปาทานขันธ์5กิจของอุปาทานขันธ์คือการกำหนดรู้กำหนดรู้ก็คือปริญญานั่นเองถ้าไม่ทำปริญญาในธรรมะเหล่านี้ให้ตลอดรอดฝั่งนะครับยังมีลิ้นอีกนานหลังนั้นเถอะปัญหาถ้ามันเป็นลิ้นเหมือนลิ้นจระเข้จะว่าไงคะนี่จระเข้มีลิ้นหรือเปล่าไม่มีเนาะงั้นก็ไม่อร่อยสิเนาะกรรมอะไรเนาะไปตัดลิ้นใครไว้หรือเปล่าเนาะเกิดเป็นจระเข้ไม่มีลิ้นรับรสเลยเพราะฉะนั้นก้อนหินก้อนดินก็กินในมดนะครับภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้กายตามความเป็นจริงคำว่ากายนี่กว้างหน่อยนะครับกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นคือกระดูกเยื่อในกระดูกพวกนี้นะครับเรียกว่ากายทั้งนั้นแหละครับเพราะว่ากายยปสาทะมันซึมซาบไปอยู่ทั่วสารพางกายนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกายตามความเป็นจริงคือไม่ทำปริญญา3ในกายเลยแบบนั้นเถอะแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ทำปริญญา3เลยเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกายตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโพธัพพะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกายวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกายสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงคือไม่ทำปริญญา3เลยนะครับในกายโพธาภะกายวิญญาณกายสัมผัสกายสัมผัสชาเวทนาไม่รอบรู้ทั้งหมดนะย่อมกำหนัดในกายนะโลภะก็จะชุ่มซึมซาบอยู่ในกายนะกำหนัดในโพธาภะกำหนัดในกายวิญญาณกำหนัดในกายสัมผัสกำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลงเล็งเห็นคุณอยู่ย่อมมีอุปาทานขันธ์5ถึงความพอกพูนต่อไปอันผู้ใดยังยินดีในการกระทบสัมผัสทางกายเช่นยินดีความเย็นความร้อนเป็นต้นเนี่ยนะก็ยังแสดงว่ายินดีในการเกิดอีกนานถ้ายังยินดีในการกระทบร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นก็เท่ากับยินดีในการเกิดอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำปริญญา3ในกายทำปริญญา3ในโพธัพพะทำปริญญา3ในโพธัพพะเสร็จก็ต้องกายวิญญาณกายสัมผัสและเวทนาที่เกิดขึ้นนะครับต้องรอบรู้สิ่งเหล่านั้นจริงๆนะครับถ้าไม่รอบรู้จริงๆแล้วตัณหาเนี่ยพาไปสู่ภพใหม่หมดอันอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยก่อให้เกิดทุกข์ได้หมดเลยถ้าไม่รอบรู้อารมณ์นั้นๆตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหาเนี่ยนะครับที่นำไปสู่ภพใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเจริญทั่วจะมีความกระวนกระวายแม้ทางกายคำว่าทางกายในที่นี้ได้แก่ทางทวาร5นะครับทางความเดือดร้อนทางกายคือทางจักขุทวารโสตคานะชิวหากายเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ากายทวารจะมีความกระวนกระวายแม้ทางใจคือมโนทวารว่างั้นจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายคือปัญจทวารจะมีความเดือดร้อนแม้ทางใจคือมโนทวารจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายคือปัญจทวารจะมีความเดือดร้อนแม้ทางใจเจริญทั่วนะครับทางมโนทวารเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้างเสวยทุกทางปัญจทวารบ้างเสวยทุกทางใจคือเสวยทุกทางมโนทวารบ้างนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ที่ไม่รอบรู้ธรรมะเหล่านี้ไม่รอบรู้โลกทางกายตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับอันวัฏฏทุกข์ก็ยังจมอยู่ในวัฏฏทุกข์อีกนานนะครับมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าโอวาทอนุสาสนีของพระผู้มีพระภาคเพื่อให้สาวกนี้กำหนดรอบรู้ในอุปาทานขันธ์นะทั้งหมดเหล่านี้นั่นเองที่จริงแล้วการเห็นทางตานี่เป็นขันธ์5มั้ยครับตากับสีเป็นรูปขันธ์นะซึ่งเป็นผลของตัณหาในอดีตนะตากับสีเนี่ยนะครับเป็นรูปขันธ์โสตวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ผัสสะเป็นสังขารขันธ์นะครับเวทนาเป็นเวทนาขันธ์สัญญาต้องกล่าวมั้ยครับไม่ต้องกล่าวก็ได้เพราะมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นสัญญาขันธ์นั้นขณะที่เห็นเนี่ยอุปาทานขันธ์5เกิดขึ้นแล้วครับผมเช่นยกตัวอย่างหน้าตาของเราเนี่ยนะครับปรับสีผิวเป็นต้นของเราเนี่ยนะตัณหาในอดีตเนี่ยยึดให้เป็นผลของเขาอ่ะตัณหาอันใหม่ที่ยินดีในสิ่งเหล่านี้จะไปยึดไอ้วิบากกรรมชรูปที่จะมีในอนาคตต่อไป ถ้าละตัณหาไม่ได้ถ้าปฏิบัติธรรมในชาตินี้ละตัณหาไม่ได้พบต่อๆไปยังไงก็จะต้องมีรูปอีกแน่นอนมีตามีสีมีรูปมีจักขุวิญญาณมีผัสสะมีเวทนาอีกแน่นอนครับถ้ายังถอนตัณหาจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าไม่ทำปริญญาสามในสิ่งเหล่านี้ให้บริบูรณ์จริงๆแล้วนี่นะครับยังไงซะอายตนะทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องมีอีกแน่นอนไม่ได้ครับเขาบอกว่าพระองค์จะแสดงแบบนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีวินัยคือสังวรวินัยปหานวินัยของพระอริยเจ้าย่อมเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอัตตานะครับถ้าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนะครับเพราะผู้ที่ไม่ได้สดับเนี่ยหมดสิทธิ์เลยจบเลยนะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่ได้สดับแล้วบรรลุมี2คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าของเราถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีสิทธิ์นะครับมาเพ่งพิจารณาตามคำสอนคือเงื่อนไขของพวกเราคือสาวกใช่ไหมครับสาวกก็เนื่องด้วยจากการฟังเพราะแนวความคิดแนวทิฏฐิแบบนี้นี่นะครับการเห็นแบบนี้เป็นทิฏฐินะครับแต่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิของสาวกเนื่องด้วย2 อย่างคือการฟังใช่ไหมครับฟังจากสัตบุรุษเรียกว่าปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการะจะพันคนที่จะมีโยนิโสมนสิการเนี่ยนะครับโยนิโสมนสิการมีอะไรเป็นเหตุใกล้โยนิโสมนสิการมีศรัทธาที่บริบูรณ์เป็นเหตุใกล้ศรัทธาที่บริบูรณ์เนื่องจากการฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์เป็นเหตุใกล้เพราะฉะนั้นปัจจัย2ประการเพื่อการเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิคือการฟังกับฉลาดคิดหรือที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นในฐานะสาวกก็ต้องฟังอย่างเดียวครับฟังแล้วจนกว่าจะเข้าใจเอามาสงเคราะห์ได้อ่ะก็เหมือนกับเราอ่านจดหมายอ่านหนังสือทั่วไปนี่นะครับถ้าไม่เรียนมาจนอ่านหนังสือได้มันจะอ่านยังไงมันก็ต้องฝึกมาจนอ่านได้แต่บางคนเขาเรียนไม่กี่วันเขาก็อ่านออกแล้วใช่ไหมครับบางคนก็ใช้เวลาหน่อยมันของเราก็ต้องไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับพระพาหิยะพระรัฐบาลนี่นะครับบวชไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่นานนี่กี่ปีเคยได้ยินไหมครับไม่นานของพระรัฐบาลนี่12ปีนะครับเมื่อท่านปฏิบัติอยู่ไม่นานครับแล้วเป็นพระอรหันต์12 ปีนะครับท่านฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่และปฏิบัติเอาจริงเอาจังเรียกว่าทุ่มเทรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีฐานะมากในเมืองนั้นนะครับขนาดนั้นท่านยัง12ปีเลยนะครับเป็นประเภทนัยยะบุคคลนะครับตะใช่มั้ยครับสุคำว่าสุตะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าตามสุตะมยญาณพระองค์ทรงพระสารีบุตรท่านกล่าวไว้ว่าโสตาวทานีสุตะมเยญาณังปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตะมยญาณทีนี้ท่านก็ถามต่อไปว่าปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตมยญาณนี่เป็นอย่างไรบอกว่าปัญญาที่ทรงจำธรรมมาแล้วปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งอภิญญยธรรมอันนี้เป็นข้อหนึ่งของสุตมยญาณธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรม1ควรรู้ยิ่งธรรม2ธรรม3ธรรม4ธรรม5ธรรม6ธรรม7ธรรม8ธรรม9ธรรม10ควรรู้ยิ่งผมจะยกตัวอย่างเช่นธรรม5ควรรู้ยิ่งคือวิมุตตายตนะ5นะครับเหตุแห่งวิมุตต์5นะครับหรือว่าธรรม9ที่ควรรู้ยิ่งคืออนุปุพพวิหารสมาบัติ9อันนี้คือธรรมะที่ควรรู้ยิ่งหรือจักขุควรรู้ยิ่งสีควรรู้ยิ่งโสตะจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสจักขุสัมผัสชาเวทนาทั้ง3อย่างเหล่านี้ควรรู้ยิ่งขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทพวกนี้ทั้งหมดควรรู้ยิ่งอันปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งชื่อว่าสุตมยญาณอันนี้ข้อหนึ่งมีทั้งหมด16ข้อจึงจะชื่อว่าสุตมยญาณ นะครับอันสุตมยญาณ นั้นในปฏิสัมภิธามักในญาณ นิเทศนะครับในเล่ม31หรือเล่ม68เนี่ยนะครับญาณที่1ในบรรดาญาณ73เนี่ยนะครับกล่าวไว้มาติกาของสุตมยญาณ16ข้อข้อที่1อภิญญยธรรมคือธรรมที่ควรรู้ยิ่ง2ปริญญยธรรมธรรมที่ควรกำหนดรู้3ปหาตปธรรมธรรมที่ควรละ4สัจฉิกาตปธรรมธรรมที่ควรทำให้แจ้งสุด5ก็ภาเวตปธรรมธรรมที่ควรเจริญนะครับแล้วก็